NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 28 juni. De hittegolven in India lijken steeds dodelijker te zijn. En doden en gewonden bij een luchtaanval in het oosten van Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij raketaanvallen op de oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond zeker 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. Reddingswerkers zijn onder het puin op zoek naar overlevenden. Ook 2 Nederlanders waren getuigen van de aanvallen op de stad. Ze hebben er een frietkraam en zaten in een restaurant waar een raket neerkwam. De 2 raakten licht gewond bij de aanval op Kramatorsk. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg vindt het nog te vroeg om te zeggen wat de ontwikkelingen in Rusland betekenen voor het bondgenootschap, zei hij gisteravond in het Katshuis in Den Haag, waar Stoltenberg dineerde met een aantal leiders van NAVO-landen. Hij zei dat de Wagner-opstand laat zien dat de oorlog in Oekraïne de verdeeldheid in Rusland groter heeft gemaakt. Maar hij waarschuwde ook dat Rusland niet minder serieus moet worden genomen en dat Oekraïne steun moet blijven krijgen. Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen er over 2 jaar 10% loon bij. Dat is bovenop de ruim 3,2% die ze er al bij kregen. Dat hebben werkgevers en vakbonden afgesproken in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ongeveer 200.000 medewerkers. Daarin staat ook dat de minimale reiskostenvergoeding wordt verdubbeld en dat vaste medewerkers voortaan voorrang krijgen bij inroostering. Verder gaat de onregelmatigheidstoeslag omhoog en komt er een protocol voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Een meerderheid van de leden van de ChristenUnie in Flevoland vindt de samenwerking met de PVV in het provinciebestuur teleurstellend. Dat lieten ze weten bij de stemming voor een motie over de samenwerking. Die werd aangenomen, al stond van tevoren vast dat de stemming geen invloed zou hebben op de samenwerking met de PVV. Binnen de ChristenUnie is er veel te doen over de provinciale samenwerking met de PVV. Zo zei partijleider Bikker dat ze er een naar gevoel van krijgt. En minister Schouten noemde de samenwerking ongemakkelijk. In de voorstad van Parijs is onrust uitgebroken nadat een motoragent een 17-jarige bestuurder van een auto had doodgeschoten. Dat deed de agent van dichtbij nadat hij had gezegd dat hij een kogel door de kop van de bestuurder zou schieten. Het incident gebeurde gisterochtend bij een verkeerscontrole. De 17-jarige zou geweigerd hebben de agent te gehoorzamen en hebben gedreigd om over agenten heen te rijden. De agent is aangehouden op verdenking van doodslag. Een lichaam dat afgelopen zondag werd gevonden in de bergen van Californië is van de Britse acteur Julian Sands. Hij werd in januari al door zijn vrouw als vermist opgegeven nadat hij niet was teruggekeerd van een wandeling. Direct daarna werd een zoekactie op touw gezet. Sands werkte in zijn carrière mee aan meer dan 150 films en series. Hij speelde in onder andere A Room with a View en 24. Ook was hij te zien in de Netflix-serie What If. Hoe de acteur om het leven kwam is nog niet vastgesteld. Julian Sands werd 65 jaar. Het weer vanochtend blijft het bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog met soms ook wat zon. En het is vandaag tussen de 19 en 23 graden. Dat is verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, de dag begint weer met de file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Het is alweer druk tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Dat komt door de afgesloten A29. Op de A17 heb je daardoor nu al een kwartier tijdverlies. Het NOS Radio 1-journaal. India wordt steeds vaker geteisterd door hittegolven en die eisen hun tol. Ook nu is er een hittegolf bezig en daarbij vielen al honderden doden. Het is er bijna 45 graden. Correspondent Alette André bezocht een ziekenhuis in de noordelijke staat Uttar Pradesh die het hardst door die hittegolf is getroffen. Hij moest overgeven en direct daarna werd zijn lichaamstemperatuur zo hoog dat we hem naar de EHBO hebben gebracht. Bimanjay Pandey vertelt hoe zijn enige zoon, de 27-jarige Sorab, vorige week plotseling overleed. Het was heel heet die dag. Eenmaal in het ziekenhuis werd hem verteld dat zijn zoon een zonnesteek had en dat hij hem naar een academisch ziekenhuis 1,5 uur rijden verderop moest brengen. Het was er heel druk. Er waren geen koelers en airco's. We gingen met de ambulance naar het academische ziekenhuis. Maar toen we daar aankwamen, was hij al overleden. Death Ik bezoek het academische ziekenhuis op een dag dat het wat minder warm is, zo'n 38 graden. Er is nu geen chaos op de eerste hulp, zoals vorige week toen Sorop overleed. Een groepje dokters, inclusief een afdelingshoofd, ontvangt me in een kamertje. Er was paniek vorige week, zegt een van hen. Sommige patiënten waren bij aankomst al overleden, zegt een ander. Maar geen van hen overleed aan een zonnesteek, zo houdt het afdelingshoofd vol. Hij leest ook een brief voor van de lokale overheid, waarin staat dat niemand van hen met de media over de hittegolf mag praten. Wel willen ze ons graag laten zien dat er inmiddels airco's op de eerste hulp zijn geïnstalleerd. Dan komt een nieuwe patiënt binnen die duidelijk last heeft van de hitte. Hij heeft koorts, zegt zijn vrouw. Wanneer hij languit op bed ligt, vertelt de man zelf hoe het komt. Ik werk als tuk-tuk-chauffeur en ook als straatveger voor de gemeente. We moesten ineens met haast veel schoonmaken. 3 dagen lang werkte ik buiten, na het middaguur. En nu heb ik al 4 of 5 dagen koorts. Vandaag had ik het gevoel dat ik niet meer kon lopen. Ik vraag of hij niet genoeg mogelijkheden heeft om te rusten en water te drinken. Nee, zegt hij. Wie kijkt er naar de armen om? Waar kunnen de armen heen? Op dat moment worden de dokters onrustig. Wat bedoel je? Je bent toch hier als arme man? Het is een gratis overheidsziekenhuis waar hij behandeld wordt. Als je wil gaan, ga dan, zegt het afdelingshoofd. Dan zegt de patiënt verontschuldigend. Nee, ik dank de overheid. Vertel mevrouw de waarheid, zegt de dokter. De overheid is heel goed, mevrouw. Het komt alleen door de zon. De scène is tekenend voor de krampachtigheid waarmee de autoriteiten omgaan met de hittegolf. In Uttar Pradesh willen zij niet accepteren dat de tientallen doden van de afgelopen weken door de hitte kwamen. Maar nabestaanden, zoals de vader van de 27-jarige Sorab, twijfelen hier niet aan. De overheid kan het accepteren of niet, maar de realiteit is dat het door de hitte kwam. En dit is ook wat de dokter op de eerste hulp zei. Correspondent Aletta André in Uttar Pradesh. Aletta, we praten er nog even over door. Want dat officiële dodental is dus relatief laag. Maar hoe waarschijnlijk is het dat er meer mensen door die hitte zijn overleden dan de autoriteiten zeggen? Nou, er zijn best veel aanwijzingen voor. Wij hebben meerdere nabestaanden gesproken van mensen die officieel niet door hitte zijn overleden, maar toch twijfelen ze er echt niet aan. Want de overledenen waren verder gezond en ze hadden de symptomen, hoge koorts, misselijk, precies toen het heel heet was. En wat betreft de aantallen komt er ook informatie van bijvoorbeeld medewerkers van ambulances, de crematoria. Eén crematorium, daar hebben wij ook een lijst van gezien van het aantal doden dat werd binnengebracht. Wat dan tijdens de piek van de hittegolf precies 10 keer meer doden per dag dan normaal. Dus dat is toch duidelijk oversterfte die samenloopt met die hittegolf. Maar waar zit hem dan die krampachtigheid in? Waarom willen de autoriteiten dat niet toegeven? Nou, er wordt over gespeculeerd. Het kan zijn dat de overheid vreest dat ze dan de familieleden compensatiegeld moeten betalen. Want dat is gebruikelijk bij natuurrampen. Het kan ook zijn dat het is omdat vooral arme mensen door de hitte echt overlijden. Want dat zijn de mensen die in het midden van de dag buiten moeten werken. Die vaak geen elektriciteit hebben, geen backup ook, geen verkoeling thuis, geen airco. Dus hieruit zou dan niet alleen blijken dat het heel heet is geweest, maar ook dat de overheid heeft gefaald hen te beschermen. En daarbij is het ook gewoon heel beperkt hoe het nu wordt geregistreerd. Als je bijvoorbeeld overlijdt door een hartaanval, ook al is die veroorzaakt door een zonnesteek, dan word je niet meegeteld. En als je bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis overlijdt, ook dan zeggen de dokters, nou, dan kunnen we het niet 100% zeker weten. En dus stellen we het niet als een hittedode. Nou staat India bekend natuurlijk om de warmte, maar die hittegolven, dat worden er steeds meer? Of in ieder geval overlijden er meer mensen aan, denk jij? Ja, nou dat wordt wel gezegd door experts. En ook in de aanvallen zie je zowel de officiële aanvallen als de schattingen dat het aantal doden door hittegolven sowieso toeneemt. Gemiddeld is het nu ongeveer 350 mensen per jaar. Maar experts zeggen dat dat echt het tipje van de ijsberg is, om de redenen die ik hierboven noemde. En dat het aantal doden ook nog meer gaat toenemen. Want het is ook, het staat ook vast dat hittegolven in India steeds intensiever worden. Ze komen voor in grotere regio's, ook steeds vaker. En door klimaatverandering is er bovendien meer vocht in de lucht. En de combinatie tussen hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, die is gevaarlijk. En daar sprak ik ook een Indiase klimaatwetenschapper over, Roxy Matthew Cole. Heatwaves are definitely intensifying over India. And they are becoming much more frequent. But many times more people have died when the heat was not enormously high. It was more of a combination of heat, high heat, and also high humidity as well. Ja, hij zegt dus dat ook in India de laatste jaren duidelijk is dat de meeste mensen die stierven door hitte, dat dat niet gebeurde wanneer de temperatuur het meest extreem was, maar op het moment dat de luchtvochtigheid ook heel hoog was. En door dit alles worden hittegolven absoluut steeds dodelijker. En ook in India. India is hier heel gevoelig toe, omdat het aan drie kanten omringd is door zee en je daardoor ook meer luchtvochtigheid hebt. Wat zou India kunnen doen om het aantal doden te verminderen? Nou, één ding wat ook deze klimaatwetenschapper tegen mij zei is dat er op dit moment nog heel veel data ontbreekt. En dan hebben we het niet alleen over het aantal sterfgevallen en het aantal zieken door hitte, maar ook de metingen juist van die luchtvochtigheid. Op heel weinig plekken over een langere periode wordt gemeten. En als dat wel zou gebeuren, als je dat op allemaal kleine weerstationnetjes over een langere temperatuur doet, dan kun je ook juist die gevaarlijke hittegolven, waarin het heet is en hoge luchtvochtigheid, die in de toekomst vaker gaan voorkomen, dan kun je dat helpen voorspellen. En op die manier kun je vroege waarschuwingssystemen ontwikkelen. En mensen veel beter beschermen. En daar moeten dan natuurlijk ook faciliteiten voor komen, zoals publieke koelingsruimtes bijvoorbeeld, voor mensen die thuis geen elektriciteit hebben. Maar dat moet allemaal veel beter. En hij zegt ook dat het belangrijk is om beter te registreren echt hoeveel sterfgevallen en zieken er waar precies aan hitte zijn gerelateerd. Want op die manier kun je ook de lokale gezondheidszorg verbeteren. Aletta, dankjewel. Correspondent Aletta André. Radio. 6:12. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over politieagent Mike Verstegen, die in 2019 uit het leven stapte. Volgens een onderzoekscommissie was hij uit zijn mentale evenwicht door fouten en nalatigheid binnen de politieorganisatie. Maar zo'n rapport opstellen, dat is niet genoeg, zei de stiefvader van de overleden agent gisteren in Op 1. Het probleem wat wij zien is dat er eigenlijk, er wordt nu excuses aangeboden. Er wordt niet doorgepakt. En dat betekent dat het leugenachtige gedrag, het misleiden, werkuitsluiting, grove nalatigheid, dat wordt geschaard onder, maar ze hadden wel goede intenties. Mm. En daarvoor doen we niks. Nee. En dat kan niet. Ik vind het een schandvlek voor de politie. Ook de voorzitter van de politiebond, Jan Struis, vindt dat de organisatie moet veranderen. Er moet een veilige werkomgeving komen waar mensen zich gesteund voelen en het vak centraal staat. En niet al dat rimram eromheen. En de Kamer vraagt er nu ook om. Ga nou eens echt aan de slag. Ja. Zodat het vooral veilig wordt voor de mensen. En erken recherche als vak. Ja. Recherche moet niet managen. Okay. Op recherche mensen moet je leiding geven. Drugscrimineel Min K die is gisteren veroordeeld tot 6 jaar cel. Hij krijgt de straf voor de invoer van 400 kilo cocaïne en het opzetten van een drugslab. Misdaadjournalist Vico Olling vertelde in Met het oog op morgen hoe K reageerde op zijn straf. Ja, eigenlijk typisch Minks zou je kunnen zeggen. Hij stond op. De rechter vroeg eerst aan hem van: kunt u zich, heeft u het goed, heeft u de zaak goed kunnen volgen? Zeker. En dan staat hij op en dan loopt hij even naar zijn advocaat toe en die bedankt hij dan. En nou ja, dan is even die blik van herkenning naar het publiek en vervolgens is hij weg met eigenlijk alsof het een soort uitje is voor hem. K is volgens Olling dan ook gangster uit overtuiging. Dan zegt hij ook dat hij gangster is uit overtuiging. Hij vindt zichzelf niet zozeer misdadiger, want hij pleegt geen misse daden. Hij is ook geen crimineel, vindt hij zelf. Want hij is niet 24 uur per dag bezig met criminele zaken. Nee, hij vindt zichzelf een gangster. Een gangster uit overtuiging, omdat hij gewoon het leven... dat leven vindt hij interessant en dat vindt hij spannend en avontuurlijk. De Brabantse frietbakker Frankie van Hintem, die samen met zijn collega Koen in Oekraïne is om friet uit te delen aan de bewoners, zat gisteravond in het restaurant in Kramatorsk. Dat werd getroffen door een raket tijdens een luchtaanval. In een langs de lijn en omstreken vertelde hij wat er gebeurde. Nou, wij zaten in een restaurant te eten waar wij al 4 dagen op rij aan het eten waren. Want vanuit Kramatorsk gaan wij elke dag op pad om ergens friet te bakken en uit te delen. Mm-hmm. We zaten in het restaurant en er was in één keer een hele harde knal en er was een raketinslag in ons restaurant. Er zijn meerdere doden en sowieso meer dan 40 gewonden. En dat was heel heftig. Het was een hele harde knal aan alle kanten glas, bloed, vuur en zelfs maar lichte verwondingen. Na de aanval probeerden ze zo snel mogelijk het restaurant uit te komen. Maar wij zijn gaan rennen en we zijn door de ramen naar buiten gegaan en nog een... Er was nog een vrouw met een babytje die heeft net toevallig gehoord dat het goed is met het babytje, maar dat babytje zat onder bloed. Die heb ik nog mee door de raam geholpen, die vrouw. En ik heb mensen zien liggen waarvan ik zeker weet dat ze het niet overleefd hebben. En dat was gisteravond op radio en tv. Talk van Coldplay. Naast euromunten en bankbiljetten komt er volgens NRC ook een digitale euro. De Europese Commissie komt vandaag met een wetsvoorstel waarvan NRC het concept in handen heeft. Met de digitale euro moeten de Europese centrale banken meer greep krijgen op het betalingsverkeer in de eurozone. Steeds meer betalingen gaan met digitale munten en daar zitten nu nog allerlei commerciële bedrijven achter. Een publieke digitale euro zou net zo van jezelf moeten zijn als een euro in je broekzak, zegt de Europese Commissie. Goed nieuws voor kopers, slecht nieuws voor huurders, schrijft het AD vanmorgen. Beleggers verlaten steeds vaker de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van makelaarsvereniging NVM. 4 jaar geleden werd 1 op de 6 koopappartementen door een belegger gekocht, waardoor veel starters er niet tussen kwamen. Maar maatregelen als een hogere overdrachtsbelasting missen hun effect niet. Zo maakte een grote Canadese belegger vorige week nog bekend bijna 7000 Nederlandse huurwoningen te willen verkopen. Goed nieuws voor kopers dus, maar voor huurders wordt de woningmarkt kleiner. En dat vinden deskundigen in het AD zorgelijk. De mentale gezondheid van scholieren is de afgelopen jaren vooral bij meisjes verslechterd, blijkt volgens de Volkskrant en Trouw uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Bijna 5000 scholieren tot 16 werden ondervraagd. Vooral meisjes op de middelbare school hebben meer last van emotionele problemen, gedragsproblemen en aandachtsproblemen dan 5 jaar geleden. Ook bij jongens nemen deze problemen wel toe, zeggen de onderzoekers, maar wel minder snel. De coronapandemie heeft bij dit alles vermoedelijk een grote rol gespeeld. En de hoofddoekban bij agenten is definitief. En het woord hoofddoekban, dat mag de Telegraaf voor zijn rekening nemen, want daar staat het ook met grote letters op de voorpagina. Dit gaat over het verbod op geloofs- en levensovertuigingen bij de politie. Minister Jesse Gus van Justitie en Veiligheid heeft in de nieuwe kledingvoorschriften voor agenten vastgelegd dat hoofddoeken, keppels, kruisjes en andere uitingen van geloof niet meer mogen onder het mom van religieuze neutraliteit. De nieuwe kledingregels moeten voorkomen dat er iedere keer weer wordt geprobeerd om zichtbare geloofsuitingen toe te staan bij agenten, zegt de minister in de Telegraaf. En dit geeft volgens haar rust. Dan kunnen we de discussie daarover achter ons laten. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staat al een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Het is druk tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Je hebt daar 20 minuten op onthoud en dat komt doordat de A29 dicht is. Is 7 minuten voor 6:30. In Myanmar regeert de militaire junta met harde hand sinds de staatsgreep in 2021. Maar het verzet geeft niet op en gewapende verzetsgroepen worden steeds sterker. Voor het eerst zijn nu 2 eenheden van het leger overgelopen naar de oppositie. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat voor eenheden zijn dat? Die zijn overgestapt? Dat zijn 2 teams van grensbewakers. Grensbewakers die in 2009 door het leger waren aangesteld. Ongeveer 10.000 mensen werden er toen aangesteld. En dit zijn 2 van die teams, in totaal 300 mannen... die de grens tussen Thailand en de Kaya-staat in het oosten van Myanmar bewaakten. Maar sinds de militaire staatsgreep, 2,5 jaar geleden dus, wordt er juist in dat gebied het hevigst gevochten. En volgens 1 van de overgestapte militieleden hadden de grensbewakers genoeg van het bloedvergieten van het Myanmarese leger, dat er zelfs familieleden van hen zijn omgekomen bij de gevechten en dat ze daarom zijn overgestapt naar de oppositie. En overstappen naar, dat betekent ook dat ze nu samen optrekken met die burgermilities? Ja, zeker. Sommige leden van de militie die zouden al een tijdje stiekem hebben meegedaan met gevechten tegen het leger. Maar sinds de teams officieel zijn overgestapt naar de oppositie, hebben ze al meegedaan bij aanvallen tegen 4 militaire kampen en een politiekantoor. Dus dit is echt een vechtend deel van de oppositie geworden tegen het leger. Ja, dit zijn dus hele eenheden. Hoe zit het eigenlijk met individuele militairen? Zijn er in de loop van de jaren al veel overgelopen naar de oppositie? Ja, bijzonder veel. Het is echt een van de problemen, een van de grootste problemen waar het leger al sinds het begin van de staatsgreep mee te kampen heeft. Ze hebben zelfs een bijzondere naam, die overstappers. Watermeloenen worden ze genoemd. Mannen in groene uniformen van het leger, maar die van binnen het rode bloed van de oppositie in zich hebben stromen, zo wordt het genoemd. Jonge soldaten die zich niet kunnen vinden in de gruwelijke tactieken van het leger, waarbij heel veel burgerdoden vallen. Het is niet helemaal te verifiëren, maar volgens de oppositie zouden er zo 13.000 soldaten en politieagenten zijn overgelopen. Dus dat is wel substantieel. Maar wat betekent dat voor de grip van het leger op Myanmar? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat wel makkelijk te zeggen is, is dat de grip in veel delen van het land, dat het leger dat gewoon al lang en breed kwijt is. Het leger wordt echt letterlijk van alle kanten van het land bestreden door allerlei verschillende allianties van verzetsgroepen, etnische milities, afscheidingsbewegingen. Vooral in de grensgebieden. Nou, die delen van het land hebben de militairen gewoon niet onder controle. Maar verder, de meeste mensen die wonen in centraal Myanmar. Dat gebied heeft het leger nog altijd stevig in handen. Dus we zitten al een paar maanden eigenlijk in wat je een bloedige spatstelling in Myanmar moet noemen. Het verzet boekt zijn overwinningjes, zoals de overstap nu van pro-militaire milities naar hun kamp. Maar om iemand op dit moment echt aan te wijzen die aan de winnende hand is, ik zou dat niet durven doen. Mustafa, dankjewel. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margari. Claude scoorde uit het niets dit jaar een hit met La Dada, mon dernier mot. Vrolijk, Nederlands en Frans door elkaar, het viel op. Inmiddels heeft hij zijn tweede single en dan kun je zeggen een beetje meer van hetzelfde, maar het luistert wel weer lekker weg. Ik ben vuur, jij bent water. Et comme toi, je suis fou, gek comme pur, niet te platen. En toch wil ik naar je toe. Salut, comment tu t'appelles? C'est ça mon nom, c'est Leila. Tu es parfait pour moi, moi, moi, moi. Un, deux, trois, ik wil je hier ce soir, voor mij geen au revoir. Met Leila. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij raketaanvallen op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond tenminste 4 mensen omgekomen. Tientallen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. En reddingswerkers zijn onder het puin nog op zoek naar overlevenden. 2 Nederlanders met een frietkraam in Kramatorsk raakten licht gewond. In Parijs zochten inwoners gisteravond de confrontatie met de politie nadat eerder op de dag een 17-jarige bestuurder van een auto was doodgeschoten door een motoragent bij een verkeerscontrole. Die 17-jarige zou hebben geweigerd de agent te gehoorzamen en hebben gedreigd om over agenten heen te rijden. De agent die hem heeft doodgeschoten is aangehouden. Een actiegroep tegen een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol heeft een petitie met 47.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze groep is tegen een route over de provincies Utrecht en Gelderland vanwege geluidsoverlast en stikstofneerslag. Maar volgens minister Harbers leidt het plan tot minder uitstoot. En schrijver Anje Daanje heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar literaire werk. Daanje schrijft al 30 jaar en brak 3 jaar geleden door met De Herinnerde Soldaat. Nog succesvoller was Het Lied van Ooievaar en Dromedaris dat vorig jaar verscheen. De jury zegt dat Daanje heeft gebouwd aan een literair universum dat wat betreft spanwijdte en verteldrift zijn gelijken niet kent. Verkeer. Had ik ook nog. Ja, heb je ook nog weer? Even kijken naar buiten. Vanochtend is het nog bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog, met soms ook zon, bij 19 tot 23 graden. En dit was de verkeerspingel. Bianca Damink. Ja, het is vooral alweer druk op de omrijroute voor de afgesloten A29. Op de A17 heb je nu alweer 20 minuten oponthoud richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder. De A16 van Breda naar Rotterdam doe je er 10 minuten langer over tussen Breda en Dordrecht. En op de N57 sta je ook al in de file van Middelburg naar Rotterdam tussen de Haringvlietdam en Hellevoetsluis. En daar heb je nu een kleine 10 minuten extra reistijd. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop. Ondernemen is keuzes maken, ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste-MY Renewable Diesel, volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste-MY Renewable Diesel. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. De komende dagen zullen veel automobilisten hun tank nog even vol willen gooien bij de pomp. Want zaterdag vervalt de tijdelijke korting op de brandstofaccijnzen. Benzine, diesel en LPG worden dan weer duurder. Paul van Zelms van consumentencollectief United Consumers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel duurder wordt tanken nu die korting wegvalt? Die korting is eigenlijk een correctie van de accijns. De accijns gaat weer omhoog. Voor benzine betekent dat ruim 14 cent. En het kromme is ook nog een keer dat daar BTW overheen gaat. Dus dan praat je over een stijging van ruim 16 cent. En dat is een behoorlijke stijging per liter. Zeker. Waarom hadden we hem ook alweer, die korting? Die hadden we omdat er oorlog was uitgebroken in de Oekraïne. Wij Rusland wilden straffen door een boycott af te kondigen op ruwe olie, / geraffineerd product, dus benzine of diesel. En voordat die boycott afgekondigd werd, stegen die prijzen enorm. En daarna helemaal. En om dat een beetje voor de consument draaglijk te maken, heeft de overheid gezegd, we zullen de accijnzen verlagen, maar dat doen we tijdelijk. Dus dat wordt een keer teruggedraaid. En dat moment is begin dit jaar geweest, dat terugdraaien voor een beetje. En nu zo'n beetje helemaal per 1 juli. Ja, precies. Maar die enorm hoge prijzen, van op een gegeven moment was het geloof ik €2,50 zo ongeveer per liter. Dat ligt ook wel achter ons, hè? Dat ligt achter ons. En er zijn geen tekenen dat op korte termijn in ieder geval zal veranderen. Hoewel de olieproducerende landen, waar benzine diesel uiteindelijk vandaan komt, een hogere olieprijs zouden willen hebben dan de prijs die er nu is. En die prijs van nu is een beetje tussen de 70 en de $80 per vat. Die olielanden willen meer, dus daar zit wel druk op om dat te laten stijgen. Maar vooralsnog blijven die prijzen redelijk gematigd. Ja, wat dat betreft weet je natuurlijk nooit wat de olieprijs gaat doen. Maar u verwacht dus niet op korte termijn hele grote veranderingen. Nee, ik denk dat toch een beetje blijft schommelen tussen die $70 en $80 per vat. Nu valt die korting dus weg. Wat kunnen mensen doen om wel te besparen aan de pomp? Kun je bijvoorbeeld, als dat in de buurt ligt, naar Duitsland, België? Ja, buitenland is soms goedkoper, maar zeker ook niet altijd. En dat zal straks, het verschil is ook al veel minder groot dan het vroeger was, omdat in die landen ook prijzen stijgen. Nederland was even aantrekkelijk door die accijnsverlaging, want die was in andere landen niet. Maar wat je verder nog kan doen is, los van in ieder geval voor 1 juli een keer gaan tanken, denk ik. Zorgen dat je auto een goede bandenspanning heeft, geen imperiaal onnodig op het dak heeft. Want dat bespaar je zeker ook 10% in je brandstofverbruik mee. Dat is misschien wel meer dat je aan de pomp kan besparen. Dus ja. Je moet het NN doen. En goed uitkijken bij welke pomp je gaat tanken waarschijnlijk. Ja, er zijn natuurlijk tankstations die korting geven en tankstations die dat niet doen. Dat ligt een beetje aan de locatie. Vaak is het hoe exotischer de locatie van een tankstation is, des te lager de prijs. Omdat een tankstation... Exotischer. Ja, ik bedoel een beetje, kijk, een tankstation op de snelweg die zal niet zo snel korting geven. Maar tankstation 3 hoog achter in de polder, ja, die moet wel, want anders krijg je geen klant. Kortom, goed opletten en nog eventjes voor 1 juli gaan tanken, dat is slim. Hartelijk dank. Ja, en ik zou niet tot de laatste dag wachten, want dan kan het wel eens zijn dat tankstations droog vallen. Dus doe het dan eerder vandaag. Paul van Zelfs van United Consumers, hartelijk dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In de Chinese stad Tianjin is het Zomer Davos afgetrapt. De eerste zomerse versie van het World Economic Forum is dat sinds corona. Je zou verwachten dat ook daar de gebeurtenissen in Rusland van de afgelopen dagen de overhand hebben. Maar daar wordt nou net niet over gepraat. Correspondent in China, Sjoerd en Daas, is erbij in Tianjin. Tianjin wordt wakker hier op de kade van de Geigerrivier die Tianjin met Peking verbindt. Wordt gezongen, hardgelopen, gezwommen. Klein visje ook uit het water gehengeld hier door twee mannen. Er zijn hier ook wel grotere vissen, 5 of 10 kilo. Maar we doen dit voor de lol, we gooien ze weer terug. Deze gaan niet op de barbecue dus. Voor de stad Tianjin is dit forum een grote vis. De lokale overheid is blij en trots dat het weer door kan gaan. Overal, op de wolkenkrabbers, de straten, de bruggen, zie je tussen de partijpropaganda door de aankondigingen voor dit World Economic Forum. Ondernemerschap is de drijvende kracht achter de wereldeconomie. Dat is het thema zoals je hier kan lezen. In een tijd dat het hier economisch piept en kraakt in China. Laatste keer dat zomer Davos Tianjin aandeed is alweer 5 jaar geleden, een eeuwigheid. En men wil laten zien dat het weer business as usual is. Dat is nog niet helemaal zo. PCR is verplicht als je met die 1500 andere aanwezigen bij de openingsspeech wil zijn van Li Qiang, de premier. Als je positief bent, kun je een telefoontje verwachten, zegt deze medewerker. Oké. De laatste stuiptrekkingen zijn dat van 3 jaar zero covid. Wie bij de partijtop in de buurt komt, moet dus nog steeds testen. Groot applaus hier voor Li Qiang, die hier het podium opkomt. Hij zegt, overheden moeten niet overdrijven, moeten het concept van vermeende risico's niet oprekken of dat een ideologisch instrument maken. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat hij misschien over zijn eigen land praat. Niks is minder waar. Dit gaat over Europa met name. Amerika ten dele ook. Maar Brussel wil risico's afbouwen, de-risken, economisch minder afhankelijk worden van China in bepaalde sectoren. Dat is tegen het zere been van Peking. Afgelopen eeuw heeft de wereld 2 wereldoorlogen moeten doormaken, zegt Li Qiang. 40 jaar koude oorlog voordat de mensheid kon genieten van een periode van relatieve stabiliteit. Dat moeten we koesteren. Ja, referentie weliswaar dus naar de ontwikkelingen ook in Oekraïne. Maar het beestje wordt niet bij de naam genoemd. Geen woord over Rusland ook dus. Wat vond u van de openingsspeech? Premier Li is gefocust op vrede, samenwerking en ontwikkeling. Dat moet het gezamenlijke doel zijn. Really should be the common theme. Ja, US Feng is dit. Veel ondernemers klagen. Covid was een drama. Stevig herstel blijft tot nu toe uit. Maar US heeft heel weinig reden tot klagen. My company produces vaccines. Mijn bedrijf maakt vaccins, dus we zijn blij dat we konden bijdragen aan het onder controle brengen van deze pandemie binnen China en in de rest van de wereld. COVID-19 pandemic control. Yu, een Canadese Chinees, is de grondlegger van CanSino. Kwam als eerste met een coronavaccin dat geïnhaleerd kan worden. Heeft goed geld verdiend. Wat opvalt hier overigens op dit World Economic Forum, dat het meer een Chinees Economic Forum is. Eigenlijk geen grote namen uit het Westen durven niet. Mensen als Jack Ma, oprichter van Alibaba, durven hier ook niet meer hun kop te laten zien. Hun kop niet boven het maaiveld uit te steken. Op dit forum gelden Chinese wetten. En ja, dat betekent dus ook dat er niet gepraat mag worden over Rusland, over Oekraïne. In de panels ook geen aandacht hiervoor. Ook niet bij de plaatsvervangend directeur van China's belangrijkste economische planningsorgaan, de NDRC. Sorry, we don't have interview appointments. Oh, no, but we're here at the forum, so. Ik vroeg hem hoe hij denkt dat de oorlog zijn projecten, zoals het nieuwe zijderoute-project, zal beïnvloeden. Geen antwoord, wuift het weg. Natuurlijk zijn er zorgen hier. Iedereen kijkt argwanend wat er gebeurt, wat er zich afspeelt in Rusland. Maar het onderwerp ligt zo gevoelig hier dat het woord Oekraïne-Rusland niet eens genoemd mag worden. Niemand die er zijn handen aan wil branden. De olifant in de kamer hier dus op het Zomerdavo in Tianjin. Een reportage van Sjoerd den Daas. Het is 6:45. Een dag voor het verstrijken van de deadline hebben alle waterschappen een nieuw dagelijks bestuur. De samenstelling is gebaseerd op de verkiezingen van afgelopen maart. Toen veroverde de BBB zo'n 23% van alle te verdelen zetels. Bovendien werd de BBB in 13 van de 21 waterschappen ook de grootste partij. Hans Vollaert, politicoloog aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nieuwe partij dus in de waterschappen, bij 13 waterschappen de grootste. Hoe zijn de formaties gegaan? Nou, echt een knappe prestatie voor BBB eigenlijk. Want je moet bedenken dat vorig jaar werd al in de Tweede Kamer gezegd, we willen geen gereserveerde zetels meer voor bedrijven en minder voor boeren, de zogeheten geborgde zetels. En BBB zei toen, dik een jaar geleden, ja, maar dan moeten we toch de boerenstem, het boerenbelang blijven laten horen. En ruim een jaar later hebben ze dus, nou ja, die bijna die kwart van die zetels. En zitten ze toch ook in heel veel coalities. En ook al hebben CDA en VVD ook nog heel wat zetels verloren, weten zij toch vaak, ja, toch de stem van boer en bedrijf toch stevig te houden in het waterschap. Dus dat is voor de nieuwe partij toch een stevige prestatie. En hoe sterk is dan het stempel dat de BBB op de waterschappen drukt? Ja, dat verschilt een beetje. Hè? Want er zijn natuurlijk ook waterschappen waar ze uiteindelijk niet in de coalitie tegen zijn gekomen. Hè? Bijvoorbeeld in AMA's en in Dommel in Oost-Brabant, waar de zittende coalitie dacht, nou, het werkt eigenlijk best goed. Misschien een partijtje erbij, meer of niet. Maar ja, BBB, nog wat onervaren, nog wat onbekend, die laten we erbuiten. Er zijn er ook waar BBB zelf ook heeft gezegd van, nou, hé jongens, zullen we samenwerking proberen te zoeken, waar ze dus ook met Water Natuurlijk, de partij die door D66 GroenLinks en Volt wordt aanbevolen, of zelfs, zoals in de Stichtse Rijnlanden, het waterschap in de buurt van Utrecht, zelfs met Partij voor de Dieren in het bestuur zitten. Hè. Dus waar ze heel pragmatisch eigenlijk zeggen, we proberen gewoon toch met de verschillende partijen samen te werken. En wat je als laatste eigenlijk ziet, is dat ze ook heel nadrukkelijk wat meer naar rechts afslaan. En bijvoorbeeld in Vallei en Veluwe, waar ze gewoon samen met een aantal andere wat meer rechtse partijen veel meer de nadruk leggen op, nou jongens, we moeten wel zuinig zijn met het belastinggeld dat we hebben. We moeten de traditionele boeren de ruimte geven om ook hun werk blijven doen. Natuurlijk, klimaat- en natuurdoelstellingen moeten we bereiken. Maar dat moet wel op een realistisch tempo. Nou, daar zie je echt dat ze wat rustiger aandoen. Terwijl in andere waterschappen ze wat meer die middenkoers varen. Hè. Dus de BBB is in het ene waterschap anders dan in het andere. Ja. Want wat merk je er nou van als inwoner van een bepaald waterschap, of het wel of niet een stempel drukt, zou ik maar zeggen. Dus überhaupt, wat merk je als mensen ervan hoe je waterschap met het waterbeheer omgaat? Nou, redelijk weinig. En dat komt allereerst omdat in het waterschap natuurlijk veel wetgeving moet worden uitgevoerd die in Den Haag of Brussel is bepaald. Bijvoorbeeld, wat moet de kwaliteit van het water zijn? Ja, dat is een Brusselse richtlijn. Ja, daarnaast, kijk, die investeringen voor dijken of voor rioolwaterzuiveringsinstallaties, dat zijn echt hele langlopende trajecten. Dat is veel langer dan 4 jaar. Nou, als daar eenmaal toe besloten is, ja, dan kan je dat niet opeens pardoes gaan wijzigen. Maar waar je het wel aan ziet, is dat bijvoorbeeld waar duidelijk ook naar rechts wordt afgesloten, dat over het algemeen wordt gezegd, nou, we moeten de boeren niet te veel belasting laten betalen. Dat inwoners misschien een tikkeltje meer belasting moeten betalen. En zoals sommige mensen wel zeiden, van nou, het was toch wel erg veel boer en wat minder burger. Maar als je het hebt over waterkwaliteit, die is in Nederland niet goed, zegt ook Europa. Dus daar moet wel wat aan gebeuren, toch? Ja, maar je ziet bijvoorbeeld ook in het wetterschip Friesland dat ze zeggen, ook water natuurlijk. Dat is een partij die toch klimaat- en natuurdoelstellingen willen bereiken. Dat ze zeggen, ja, maar wat er eigenlijk in die Europese waterkwaliteitsrichtlijn staat, is dat wel haalbaar en realistisch om dat te bereiken? Zie je dus trouwens ook dat ook aan de groene kant van het spectrum er soms wat aarzelingen zijn. Ja, is dat wel haalbaar en te doen? En als het gaat over beregenen, want we hebben natuurlijk nou net weer een enorme droogteperiode achter de rug. Gaat dat nog wel effect hebben dat de BBB zo'n sterke stem heeft? Nou, wat je in ieder geval ziet is dat de strijd om de coalitievorming in waterschappen is niet alleen maar een kwestie van waar staan we inhoudelijk voor? Want dat is uiteindelijk ook met het beperkte terrein waar ze te maken hebben met allerlei waterkwesties, is dat meestal wel weer te vinden. Maar ook van wie zit er op welke post? En ik weet dus ook wel dat er in bepaalde waterschappen, en wat in de afgelopen periode werd gemopperd van, hey, er gaat een boer over of er wel of niet beregend mag worden in droge perioden. Een boer in het dagelijks bestuur. En dat werd toch onhandig gevonden. Dus dan hebben ze nu maar gezegd, nou, er moet toch ook iemand even nadrukkelijk meekijken die natuurbelangen meeweegt. Want kijk, een boer zou zeggen, jongens, er moet nu beregend worden in een droge zomer, want anders gaat mijn oogst er nu aan. Terwijl bij natuur daar over de langere termijn wordt gezegd, ja, maar als het water nu zo daalt, dan verdort het bos en dan zijn we het bos kwijt. Ja. En dus daar zie je ook nog wel een strijd, dat het soms nog meer gaat over, ja, welke personen zitten op welke post, dan per se wat is precies het inhoudelijk programma. En ook dat verschilt dan weer per waterschap. Hartelijk dank, Hans Voluit, politicoloog aan de Universiteit Utrecht. Volgens Trouw komt er een onderzoek naar het zogeheten voorwaardelijk CEPO. Het voorwaardelijk CEPO, een soort gele kaart die justitie kan uitdelen aan een verdachte, waardoor onder voorwaarden de zaak niet naar de rechter hoeft. Maar de verdachte krijgt dan wel een aantekening in het strafblad, met gevolgen voor bijvoorbeeld het vinden van een baan. Volgens Trouw vindt de Nationale Ombudsman dat het Openbaar Ministerie verdachten vaak onvoldoende informeert over de gevolgen. En daarom stelt de toezichthouder van het OM nu een onderzoek in. Er komen nieuwe regels op de energiemarkt die het stroomnet efficiënter moeten maken. De autoriteit Consument en Markt komt vandaag met een rapport vol nieuwe maatregelen waar de Volkskrant al over schrijft. Bijvoorbeeld dat netbeheerders straks energieaansluitingen kunnen aanbieden die op sommige momenten van de dag niet mogen worden gebruikt. Dus als er dan waarschijnlijk een piekbelasting is, ja, dan mag je even niet gebruik maken van die aansluiting. En bedrijven die hun aansluiting lange tijd niet gebruiken, die kunnen die dan kwijtraken. Volgens de autoriteit Consumentenmarkt is het belangrijk voor de energietransitie. Zonneparken, windmolens en batterijsystemen kunnen dan sneller worden aangesloten. Als de veerdienst niet naar wens vaart, dan beginnen we er zelf maar één. Dat zegt een groep Amerlanders in het AD. In 2029 willen ze bij de nieuwe concessie voor de veerdienst naar het eiland een eigen vloot in de vaart hebben. Ja, er is veel te doen over het veer naar Ameland. De dienstregeling is sinds gisteravond afgeschaald door problemen met de vaargeul, die langzaam dichtslipt, waardoor varen voor de pont steeds lastiger wordt. Een veerpont is al tijdelijk uit de vaart genomen door beschadigingen aan de schroef. Schandalig, zegt de Amelandse horeca-ondernemer Fabian Kok in het AD, want de vaargeul is onze levensader. En volgens Hart van Nederland groeit het aantal mensen dat zichzelf autonoom of soeverein noemt en dus niet wil meedoen aan bepaalde regels in de maatschappij. Bijvoorbeeld Rudy, die al een tijdje geen belasting meer betaalt, want de wet hierover erkent hij niet. Die is getekend door onze koning, in naam van God. God bestaat niet, laat alles maar zien. En daarom zegt hij dus, ik betaal geen belasting meer. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is bang dat mensen met schulden op deze manier eigenlijk vluchten voor hun eigen problemen. Mensen met financiële problemen zijn vaak kwetsbaar en die zijn ontvankelijk dan voor dit soort ontwikkelingen waarvan ze dan denken, nou, ik ben daar veilig. Ik hoef mijn schulden niet te betalen en dan gebeurt er niks. Maar dat is niet zo. Ja, alsof je een soort van excuus zoekt om maar uit de problemen te blijven. Maar ja, die problemen heb je natuurlijk wel. Hoeveel zelfbenoemde autonomen Nederland telt, is onduidelijk. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat intussen bijna 100 kilometer file in totaal. Het is vooral druk op de alternatieve routes voor de afgesloten A29. Maar in het zuiden van het land staat intussen ook een flinke file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Maarhezen is de vertraging een half uur. I found out long ago, nothing is set in stone. But my rock is a steady one. I love your heart of gold. What it is beating for, all the love it is beating for. Running From van Cresip. Alle Zuid-Koreanen worden vanaf vandaag 1, soms zelfs 2 jaar jonger. Er treedt een nieuwe wet in werking die de methode schrapt waarmee traditioneel de leeftijd van Zuid-Koreanen werd berekend. Koen de Keuster is docent moderne Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe berekenden de Zuid-Koreanen tot nu toe dan de leeftijd? Wel, eigenlijk was je bij geboorte al 1 jaar oud. En dan werd er eigenlijk bij iedere jaarwisseling 1 jaar bijgeteld. Dus iemand die in december geboren werd, die was bij 1 januari al 2 jaar oud. Ja, dan gaat het hard. waarom is dat eigenlijk? Waar komt dat vandaan? Nou, daar bestaat niet echt eenduidigheid over, maar mijn gok is dat men het concept nul niet kende toen men met deze telling begon. En dus dat op het ogenblik dat je geboren bent, je er bent en dus een bestaan, een eenheid is. En dat is 1 dus. En je begint dus te tellen van 1. En waarom heeft de regering van premier Yoon dan besloten om dat nu te veranderen? Nou, omdat dat blijkbaar voor nogal wat verwarring zorgt. En met name als het bijvoorbeeld gaat om geneeskunde. Hè, als er staat bij voorschriften bij geneesmiddelen niet te gebruiken onder de 5 jaar oud. Ja, welke 5 jaar zijn dat? Is dat 5 jaar volgens de Koreaanse telling? En heb je dan een kind van 3 dat plots in aanmerking komt voor het geneesmiddel of niet? Maar ook in de wetgeving, als het gaat over verzekeringen. Nu is het wel zo dat in principe de Koreaanse taal het mogelijk maakt en het onderscheid wel duidelijk maakt, hoor. Men zet er gewoon een voorvoegsel voor en men zegt volgens Koreaanse leeftijd of volgens volledige leeftijd, maan, seng, zegt men dan. En dan weet je eigenlijk wel om welke telling het gaat. Maar goed, het leidt blijkbaar in de praktijk tot verwarring en disputen. En daar wilde men komaf mee maken. Maar wat u nu net zegt, betekent dat Koreanen eigenlijk altijd wel weten hoeveel ze, hoe oud ze zijn in de, ik zal maar zeggen, de telling die wij gebruiken? Eigenlijk wel, ja. Dat wisten ze al. Alleen was er dus een verschil in gebruik. En was het niet altijd duidelijk in welke jaartelling je nu eigenlijk moest praten. Ja. En de overheid wil nu vasthouden aan, ik zal maar zeggen, de jaartelling zoals het in de grootste deel van de wereld gebeurt. Ja en nee. Want er zijn eigenlijk 3 telsystemen. Je hebt dus een telsysteem waarbij je bij geboorte 1 jaar bent. Maar dan heb je in sommige administratieve regelgevingen, denk bijvoorbeeld aan militaire dienstplichten. Je wordt dienstplichtig op 21 jaar of 19 jaar of weet ik veel wanneer. Maar dat telt men in het jaar dat men 19 wordt. Dus daar blijft het 1 januari, ja, waarop je dan volgens die regelgeving 19 jaar zou zijn. En de nieuwe hervorming suggereert dat je effectief gaat tellen van het moment dat je verjaardag voorbij is. Maar dus niet in alle regelgeving zal dat gehanteerd worden. Dus eigenlijk is het zo dat ze nog altijd 2 verschillende systemen gaan hanteren. Ik denk dat de Koreanen flink moeten gaan rekenen de komende jaren. Hartelijk dank, Korea-kenner Koen de Keuster. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij NextEnergy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. NextEnergy. Goedkoper door slim te zijn. De prestaties van je organisatie verhogen met een data-gedreven aanpak. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we wielerploeg Team DSM hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een Russische raketaanval in het drukke centrum van Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij raketaanvallen op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond tenminste 8 mensen omgekomen. Tientallen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. Reddingswerkers zijn onder het puin nog op zoek naar overlevenden. Ook 2 Nederlanders waren getuigen van de aanvallen. Ze hebben er een frietkraam en zaten in een restaurant waar een raket neerkwam. De 2 raakten licht gewond bij de aanvallen op Kramatorsk. De VVD en de BBB worden met 23 tot 29 zetels gepeld als de 2 grootste partijen in de Tweede Kamer, blijkt uit de laatste peilingwijzer voor het zomerreces in de Kamer. Voor de BBB zou het een enorme winst betekenen, vergeleken met de enige zetel nu die Caroline van der Plas inneemt. Voor de VVD is het juist een verlies van zo'n 8 zetels ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Andere grote partijen zijn er op dit moment niet in de peilingwijzer. Ver achter BBB en VVD komt de PVV met 12 tot 16 zetels. Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen er verspreid over 2 jaar 10% loon bij. Dat is bovenop de ruim 3,2% die ze er al bij kregen. Het hebben werkgevers en vakbonden afgesproken in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ongeveer 200.000 medewerkers. Daarin staat ook dat de minimale reiskostenvergoeding wordt verdubbeld en dat vaste medewerkers in de gehandicaptenzorg voortaan voorrang krijgen bij inroostering. Een meerderheid van de leden van de ChristenUnie in Flevoland vindt de samenwerking met de PVV in het provinciebestuur teleurstellend, lieten ze weten bij de stemming voor een motie over de samenwerking. Die werd aangenomen al stond van tevoren vast dat de stemming geen invloed zou hebben op de samenwerking met de PVV. Binnen de ChristenUnie is er veel te doen over de samenwerking met de PVV in de provincie. Zo zei partijleider Bikker dat ze er een naar gevoel van krijgt. En minister Schouten noemt de samenwerking ongemakkelijk. Ook vandaag rijden er geen treinen over de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. En daardoor is er tussen Arnhem en Nijmegen geen treinverkeer mogelijk. Gisterochtend moesten treinen met lage snelheid over de brug. En na een inspectie legde ProRail het treinverkeer helemaal stil. Afgelopen weekend is gewerkt aan de bovenleiding van het spoor. Daarna bleek dat het werk niet goed is gedaan. Met de spoorbrug zelf zou niets mis zijn. De politie heeft afgelopen weekend een stroomstootwapen gebruikt bij de aanhouding van een jongen van 16 in Almere. Die werd verdacht van een woninginbraak en bleek er later niets mee te maken te hebben. Agenten die toevallig in de buurt van de inbraak waren, zagen 2 mensen wegrennen die na herhaaldelijk roepen niet wilden stoppen. Een van de agenten gebruikte daarom zijn taser. De jongen viel en liep verwondingen op waarvoor hij behandeld is in het ziekenhuis. Er wordt onderzocht of het gebruikte geweld in dit geval juist en proportioneel was. Het weer vanochtend bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen droog en soms ook wat zon. Het wordt vandaag tussen de 19 en 23 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits komt op gang. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Je hebt daar 50 minuten oponthoud nu tussen Nederweert en Maarhezen. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de afgesloten A29 veroorzaakt ook vertraging op de alternatieve routes. De A16 van Breda naar Rotterdam heb je 10 minuten vertraging bij Dordrecht. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht sta je in de file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging een kwartier. Ster. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock'n'roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik denk dat onze motor oververhit is en het wordt nog steeds warmer hier in Italië. We zorgen dat er iemand komt. En zorg vooral dat je zelf niet oververhit raakt, hè? Ga goed voorbereid op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh? Kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen? Check. Nou ja. Mooi. Nou, deze klopt. Nou, maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. 10.000 euro netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 juli kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Egbert Meijer. Oud-rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Onlangs kreeg hij met zijn vrouw een ernstig auto-ongeluk. Veroorzaakt door een ecstasy-gebruiker. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Er zijn zeker 8 doden en ruim 50 gewonden gevallen bij een Russische raketaanval op de stad Kramatorsk in het oosten van Oekraïne. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Ihor Klimenko kwamen 2 Russische raketten terecht op een restaurant en op woonhuizen. En het was een grote chaos. Journalist Arnaud de Dekker van de Belgische krant Het Laatste Nieuws was in Kramatorsk toen het gebeurde. Hij had vlak voor die inslag nog in het restaurant gegeten. Goedemorgen. Goedemorgen. Vlak ervoor dus, was je net weg? Ja, 10 minuten ervoor. Ik had een pizza en een alcoholvrij bier besteld, opgegeten, betaald. 10 minuten later vertrokken en 10 minuten later hoorde ik die 2 explosies. En de hele buurt trilde letterlijk. En al vrij snel had ik door dat het Ria Lounge, het restaurant, was die getroffen werd door 1 van die 2 raketten. Wat zag je? Ik ben dan uiteraard daar naartoe gelopen. Chaos. Mensen op de grond, dood, gewond. Paniek. Hulpdiensten kwamen nog maar net toe. Maar het was verschrikkelijk, want je hoorde nog mensen van onder het puin roepen, schreeuwen. Het was verschrikkelijk. Dus toen ik daar zat, ik ben daar al heel vaak geweest natuurlijk, dus ik kende het personeel ook. Ik schat dat er 10, 15 mensen van het personeel daar aan het werk waren. En dan misschien 30, 40, 50 mensen, klanten. Dat waren dan voornamelijk burgers, soldaten en vrijwilligers, journalisten. Het was dus echt een heel populair restaurant, begreep ik. Denk je dat het gewoon pure pech was of dat het een doelwit was? Nee, ik denk toch wel dat het een doelwit was. Want 1 van die 2 raketten is recht op het restaurant gevallen. Dus het lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat dit een toevalstreffer was. En ook, ja, inderdaad, het is een ontmoetingsplek. Dus al maanden komen hier vrijwilligers, burgers, journalisten, soldaten eten om even te ontspannen als ze terugkomen van het front. Dus ja, het was effectief een ontmoetingsplek en een heel aangename ontmoetingsplek in Kramatorsk. Dus het lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dit een toevalstreffer was. Je doet al langer verslag vanuit Oekraïne. Ben je eerder in zo'n gevaarlijke situatie geweest? Ja, helaas wel. Toen ik een maand of 2 geleden nog in de richting van Bakhmut aan het werken was. Helaas wel, dus dat was niet mijn eerste close call, zoals we dat hier noemen. Maar ik heb een engeltje op mijn schouder die mij op dat moment toch wel heeft gered, denk ik. Hoe was überhaupt de sfeer de afgelopen dagen in Oekraïne? Nadat dat roerige weekend natuurlijk in Rusland, waarbij de Wagnergroep leek op te trekken naar Moskou, toen toch weer stilhield enzovoort. Ja, afgelopen zaterdag, toen alle ontwikkelingen nog in volle gang waren in Rusland, de interne conflicten, was de sfeer in Oekraïne heel opgetogen. Hè, zeiden de mensen, eindelijk verschuift de aandacht van Oekraïne naar Rusland. Het is een beetje een verademing na zoveel maanden oorlog. Maar daarna is het al heel snel terug omgeslagen en is dreigt een beetje een oorlogsmoeheid. Hè. Mensen zijn min of meer apathisch aan het worden, wachten op nieuwe ontwikkelingen, wachten op het Oekraïense tegenoffensief dat langer dan gehoopt op zich laat wachten. Dus mensen zijn moe. Mensen zijn moe, mensen zijn het beu. De burgers dan. Want de soldaten die blijven strijden. Want jij was de afgelopen dagen ook in Gerson, hè, in Zaporizhia. Hoe staat het er daarvoor? In Gerson is het nog altijd een drama na de verwoestende overstromingen van de afgelopen weken. Dus daar zijn de mensen echt radeloos, hulpeloos, nog altijd. Meer dan ooit misschien, omdat de internationale aandacht verdwijnt uit Gerson. Zaporizhia, daar hebben de mensen nog altijd heel veel schrik voor een kernramp. Hè. Zaporizhia is heel dicht bij de nucleaire kerncentrale. En dus daar vrezen de mensen effectief voor een kernramp. Ze hebben jodiumtabletten, medicijnen voor in het geval dat het mocht het ontploffen, die kernreactor. Dus ja, het is alles behalve fraai hier in Oekraïne. Elke stad kampt wel met zijn of haar eigen problematiek hier in de oorlog. Los van de doden en van de soldaten die sneuvelen aan het front. Dankjewel, journaliste Arno de Dekker van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Gokje wagen? Ja, vraag ik niet hoor. Posters met die tekst, die worden vandaag op heel veel plekken weggehaald. En die komen ook niet meer terug, want over een paar dagen gaat een verbod op de meeste gokreclames in. En in de praktijk betekent het dat vandaag al op veel plekken de reclame gaat verdwijnen. En over een paar dagen zijn dan deze boodschappen op tv en radio ook verleden tijd. We leggen de verloren weddenschappen even weg. Ja. Speel je poker, nu ook op je telefoon. Nick Wouters van de economie-redactie. Ik denk dat best veel mensen denken, hè, eindelijk. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, ik hoorde ook veel mensen die zich toch wel... deze reclames heel vervelend vinden, omdat er ook zo'n vrolijke toon van uitgaat. Het is een feestje om te gokken, terwijl veel mensen ook wel weten, dat is helemaal geen feestje. De verslaving ligt op de loer, je verliest er geld mee. Kan natuurlijk ook geld winnen, het zorgt ook voor spanning. Dat trekt weer mensen aan. Maar ja, we waren deze reclameuitingen heel lang niet gewend. 2021 ging de markt open en toen werden we overspoeld met dit soort spotjes en posters. Ook buiten de laatste maanden zijn er nog heel veel posters opgehangen in bushokjes. En ze gaan nu allemaal deze week weg. Tenminste, ze moeten weg, want ze moeten aan de wet voldoen. Ja, want al heel snel na dat invoeren kwam er kritiek op. Toen zei de gokbedrijf volgens mij eigenlijk van, nou, we gaan ons inhouden. Niet gelukt? Nee, het is niet gelukt. Nou, voor een deel wel. Op tv, daar is het nu wel een stuk minder. Maar het is niet gelukt om toen die markt openging op 1 oktober 2021... om toen al afspraken met elkaar te hebben gemaakt. Eigenlijk is dat een beetje losgelaten in de wet waar jarenlang aan gewerkt is. Daar stond wel in, na 9 uur mag het pas op tv en op radio worden uitgezonden. Maar ja, na 9 uur ging het ook wel echt los. Dan zaten er heel veel gokreclames in de blokken. De aanbieders, of de mensen die reclameblokken samenstelden, zeiden wel, het zijn er maar 2 of 3, maar dan werden ze opgeknipt. Dus dan zag je 1 aanbieder, zag je 2 keer terugkomen in zo'n blok. Ja, en dat voelde voor mensen als heel veel. En ook omdat ze niet gewend waren. Nou, die gokbedrijven hebben wel afspraken gemaakt om te minderen, bijvoorbeeld ook met die buitenreclame. Maar het blijkt ook dat er zoveel gokbedrijven zijn die zich weer niet aan die afspraken hielden, die dus ook de laatste maanden nog heel veel van die posters hebben opgehangen. Het is die gokbedrijven dus niet gelukt om samen ervoor te zorgen dat de irritatiefactor minder werd. Terwijl ze ook echt wel wisten, dit is een gevaar. Dit is ook in andere markten gebeurd. In andere landen waar deze markt openging, werd er ook veel te veel reclame gemaakt. Kwamen er ook beperkingen vanuit de politiek. Ja, en dat is hier dus ook gebeurd. Wie ervan geprofiteerd hebben trouwens, zijn de staatsbedrijven. Die mochten heel vroeg reclame maken, mochten heel snel de markt op. Hebben dat ook massaal gedaan. En die hebben het, zou je kunnen zeggen, ook een deel voor de rest verziekt. Mm. Want die mogen nu een stuk minder. Over welke bedrijven heb je het dan? Holland Casino en een Nederlandse Loterij van Toto. Vooral die laatste was heel erg aanwezig. Nou zijn intussen al heel veel mensen gaan gokken, waaronder heel veel jonge mensen. Dus is het al te laat eigenlijk? Nou, ja, die zullen niet meteen gaan stoppen nu dat reclameverbod er is. er is inderdaad, zijn er heel redelijk wat jongeren die zijn gaan gokken. Jongvolwassenen dan, tussen de 18 en 23. Dat is eigenlijk een groep die beschermd zou moeten worden. Ja, daarvoor is het te laat. Die zijn in aanraking ermee gekomen. Hebben het overal gezien. Bedoeling was om mensen die al online gokten, want dat kon al voor de markt legaal werd, om die over te halen naar legale aanbod. Maar ja, je kunt wel concluderen dat er ook mensen zijn gaan gokken die dat voorheen niet deden. En dat was niet de bedoeling. Maar gaat nu echt alle reclame voor online gokken verdwijnen? Nee, je gaat het nog wel zien. In het voetbal bijvoorbeeld tot 2025, nog 2 jaar. Alle contracten die lopen tot die tijd, die mogen blijven. Nou, deze week, vorige week, zijn er nog net allemaal contracten toevallig net voor 1 juli afgesloten, zodat die door kunnen gaan. Almere City bijvoorbeeld heeft een nieuwe goksponsor. Nou, al die clubs hebben goksponsors. Dus op de shirts ga je het nog zien, in de stadions. Dat blijft voorlopig. En ook online mogen ze actief zijn, maar wel alleen op sites waar vooral mensen boven de 23 actief zijn. En dat moeten ze dan ook weer aantonen. Je ziet nu op sites dat je je leeftijd moet invullen, zodat ze weten, er zitten in ieder geval geen mensen onder de 24. Tenminste, ze zeggen dat ze onder de 24 zijn. En dan krijg je wel gokreclame te zien. Dus ze vinden altijd wel weer een weg, maar het wordt een heel stuk minder. Nick Wouters, dankjewel. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. In Op 1 was rapper en schrijver Akwasi. Hij hield gisteren in aanloop naar Kitty Kotti de Anton de Kom-lezing, vernoemd naar een van zijn grootste inspiratiebronnen. Absoluut een rolmodel. Zeker, je kunt niet zijn wat je niet kunt zien. En ik kan Anton de Kom zien net zojuist tijdens de lezing die ik mocht geven in het Verzetsmuseum. Werd ik gewoon echt door zijn woorden, door zijn leven geïnspireerd. En ik vond dat heel erg voelbaar ook in de zaal. Dus ik ben heel erg blij dat ik hem vereerd zelfs, dat ik dit mocht doen. Het verhaal van schrijver en verzetstrijder de Kom sterkt hem in zijn activisme, zei Akwasi. Hij komt uit 1898, daar zit 110 jaar tussen. Ja. In zijn tijd ging het niet zo goed. Was het heel lastig, was het al heel moeilijk om met Nel te gaan, een Nederlandse witte vrouw. Dat lijkt mij dan wel heel een politiek statement bijna. Want een interraciaal huwelijk was niet te doen, lijkt me. Dus het ging toen al moeilijk. Nu gaat het beter. Maar je kan je afvragen, gaat het goed? Ik ben wel hoopvol wat dat betreft geworden als ik kijk naar het leven van Anton de Kom. De Britse superster Lewis Capaldi kreeg een Gilles de la Tourette-aanval tijdens zijn optreden op het festival Glastonbury. Gisteren maakte hij bekend dat hij zijn tour afbreekt. In Renze vertelde muziekproducer Erik Scheurman over zijn ervaringen met de aandoening. Nou ja, het is wel een beetje herkenbaar. Wat mensen vaak niet beseffen met Tourette is dat vroeger werd het. Ik heb het pas 8 jaar geleden of 7 jaar geleden gehoord. Dat ze zeiden van je hebt Tourette, omdat ik altijd spierpijn over had, maar echt pijn. Maar ik dacht, Tourette is schelden. Dus ik bracht dat nooit echt in combinatie met elkaar. Maar ik had eigenlijk om de 30 seconden of een minuut moest ik mijn lichaam bewegen. Het is dodelijk vermoeiend. Ja. Leonie Verspuy is het boegbeeld van een campagne om Gilles de la Tourette bekender te maken. En zij vertelde hoe moeilijk ze het vond toen de arts vertelde wat ze had. Op mijn 11e werden we eindelijk doorgestuurd en toen werd de diagnose gesteld. En toen vielen er wel heel veel puzzelstukjes in elkaar. Maar ja, dan ben je 11, dan word je verteld, joh, je hebt Tourette. Dan moet je dat op school gaan vertellen voor de klas. In de brugklas werd ik ook voor de klas gezet, moest je dat gaan vertellen. Okay. Maar ja, wat gebeurt er dan? Dan word je de pispaal. Ja, want je bent anders. En je kan het die kinderen van die leeftijd ook niet kwalijk nemen, want die weten het ook niet. Maar ja, ik wist ook niet wat het was. Langs de lijn en omstreken sprak met oranje cricketer Bas de Lede. De international zorgde voor een stunt door in het Zimbabweanse Harare grootmacht West-Indisch te verslaan. West-Indisch is nou ja, vroeger vooral een van de grootste cricketlanden geweest. En nu nog steeds eigenlijk behoort tot de top 10. En voor ons een hele belangrijke zege, omdat we nou ja, in een hele lastige WK-kwalificatie toernooi deelnemen op dit moment. En ja, inderdaad, we hebben nu 2 punten die we tegen de West-Indies hebben gehaald. Die nemen we mee naar de volgende ronde, waar we Sri Lanka, Schotland en Oman treffen. En als we, nou ja, als we kans willen maken op een van die 2 plekken om naar het WK te gaan, moeten we eigenlijk alle 3 die wedstrijden winnen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Franse media berichten volop over een dodelijk incident met een agent in Parijs. Een motoragent heeft in een voorstad van Parijs een jongen van 17, een automobilist, van dichtbij doodgeschoten bij een verkeerscontrole, nadat die agent had gezegd dat hij een kogel door de kop van de bestuurder zou schieten. En die jongen die zou eerst hebben gedreigd om over de agenten heen te rijden. Omstanders filmden dit incident. En na het schot rijdt de auto nog weg, maar crasht dan even later. En dan horen we iemand schelden van de schrik. De agent is aangehouden op verdenking van doodslag. Vanwege dit incident was het ook onrustig in de voorstad van Parijs gisteravond. Mensen zochten de confrontatie met de politie en staken auto's in brand. De president van Sierra Leone, Julius Maada Bio, is herkozen bij de verkiezingen in het land. Volgens de BBC had hij net genoeg stemmen om een tweede ronde te voorkomen. De Nationale Kiescommissie in Sierra Leone maakte bekend dat Bio 56% van de stemmen kreeg. 1 procentpunt meer dan de drempel voor een tweede ronde van de verkiezingen. De oppositie noemt dit gestolen verkiezingen. Zo hadden de tegenstanders geen inzage in het telproces. Tegenstanders van de huidige president dan. Iets dat vooraf wel was afgesproken, die inzage. Bio blijft nu nog eens 5 jaar president van Sierra Leone. In Spanje zijn in een paar dagen tijd 2 boeren overleden aan een hitteberoerte, meldt de krant El País. Een man van 46 stierf maandag op het platteland in de regio Ciudad Real in het midden van Spanje, nadat hij met zijn broers had gewerkt in een wijngaard. En zaterdag kreeg een boer in de regio Sevilla een hitteberoerte tijdens het ploegen van een veld. Hij overleed met 41 graden koorts. Ook vandaag stijgt de temperatuur in delen van Spanje weer tot rond de 40 graden. En volgens het Spaanse CBS zijn er vorig jaar 322 mensen overleden door hitte daar. Vorig jaar juli was de heetste maand in Spanje ooit gemeten. En in Finland is een illegale graffiti-spuiter betrapt, van wie je het misschien niet meteen zou verwachten, weet persbureau AFP. De meterslange graffiti werd gemaakt door de plaatsvervangend burgemeester van de hoofdstad Helsinki. De 46-jarige politicus werd op een andere plek in Finland betrapt. Zo slim was hij dan nog wel, om dit in zijn eigen stad te doen. Toen hij samen met een vriend net klaar was met het kunstwerk. Daarop onder meer de tekst wereldoverheersing en grootse loopbaanstappen. Beetje raadselachtige teksten. Raadselachtige tekst. Ja. Interessante boodschappen. Hoe dan ook, de Finse politicus heeft op Facebook excuses aangeboden. Hij dacht naar eigen zeggen dat de plek die hij had uitgekozen wel acceptabel was. Want het was al andere graffiti te zien namelijk. Ja. Dat doet dan weer ook extra spuiten misschien. De plaatsvervangend burgemeester van Helsinki vindt dit in ieder geval niet ernstig genoeg om zijn baan op te geven. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat een lange file in het zuiden van het land na een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er zijn 2 auto's gebotst bij Maarhezen. Vanaf Nederweert sta je daardoor in de file. De vertraging is bijna 3 kwartier en de linkerrijstrook is dicht. 8:08. Jong Oranje is uitgeschakeld op het EK. Ze speelden gisteren gelijk tegen gastland Georgië. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dus niet eens de groepsfase door. Dat is wel een teleurstelling. Nou, laten we hopen dat het in ieder geval een teleurstelling is. Want in het gedrag van dit jonge elftal was weinig goeds te merken. Vooraf voortdurend uitleggen dat je beter bent. En ook na elk gelijkspel na afloop uitleggen dat je eigenlijk beter bent. Maar tussen aardig spelen en een wedstrijd winnen zit echt iets in. En dat wil maar niet doordringen. In het Nederlands voetbal lijkt het. Het is hetzelfde wat we bij het Oranje team zelf een beetje zien op dit moment. De echte wil om te winnen ontbreekt gewoon. Dat is een mentale eigenschap waar wij niet zo goed in zijn in Nederland. Het gaat om het proces en de reis en onderweg. En dan volgt winnen vanzelf, zeggen een aantal mensen. Maar winnen is toch ook echt iets wat je moet leren. En als je de wedstrijd gisteren ook zag, heel veel balbezit, heel veel breedte voetbal, maar heel weinig echte agressie en wil om te winnen. En in dat opzicht wat mij betreft ook gewoon verdiend uitgeschakeld. En het probleem hebben is één, maar als je een probleem niet erkent, kun je er ook niet aan werken. En dan zullen ze toch echt in Zeist is heel goed over na moeten denken met z'n allen, ook in de opleidingen van ons voetbal. Ja, waar ze in Zeist in ieder geval over nagedacht hebben, is wangedrag op en rond het veld. Er was een bijeenkomst. Wat is daar besloten? Ja, alle geledingen zo'n beetje bij elkaar hebben gezegd van ja, het gedrag wat wij de laatste tijd op en rond de velden hebben gezien, daar moeten we echt wat aan doen. Ook vooral de spelers zelf en het gedrag van spelers zelf willen ze zeg maar harder gaan aanpakken. Dus er gaat gesproken worden met de scheidsrechters en de scheidsrechterscommissie om veel strenger op te treden. Er zijn geen nieuwe regels op zich voor nodig, want die zijn er eigenlijk allemaal al, maar het gaat er natuurlijk om hoe consequent je ze toepast. En met name dat eindeloze doorrollen, voortdurend bij scheidsrechters protesteren, daar wordt wat aan gedaan. Om de velden heen was men natuurlijk al gestart bij die bekertjes bier op het veld onmiddellijk staken. Nou, daar is nu één ding bijgekomen in de zin dat als degene die gooit direct gepakt wordt, dan wordt er niet gestaakt. Dat is om de zogenaamde pakkans van de dader te vergroten, waar overigens helemaal niet over gesproken werd gisteren. Daar is men nog voor aan het werk, vertelde men de afloop. Dat zijn die massale spreekkoren, de homofobe en andere soorten racistische spreekkoren die vaak te horen zijn rond de velden. Daar denkt men nog over na, maar ook daar wil men in ieder geval wel veel harder tegen gaan optreden. Dus de wil is nu goed in Zeist. De vraag is natuurlijk altijd hoe het in de uitvoering zal gaan, maar de wil is er in ieder geval. Laten we het over iets heel positiefs hebben, hè? Komt dat ook nog een bod in deze rubriek? Ja, ja, we zijn een beetje aan het mopperen, maar we eindigen, ja, mooi. We eindigen mooi. Een Olympisch ticket in het breakdansen. Nou moet ik je eerlijk bekennen, ik wist niet eens dat we dat konden halen. Dat het bestond, breakdansen op de Olympische Spelen. En dan zijn we er ook nog bij. En we gaan er voor het eerst naartoe. Het is een nieuw onderdeel volgend jaar in Parijs. India Sardjou is 17 jaar, was al wereld- en Europees kampioen en won op de Europese Spelen overtuigend. Ik wist wel dat breakdance naar de Olympische Spelen ging. Ik vroeg me wel af hoe. Ik heb haar zelf mogen interviewen gisteravond. In een drietal battles laat je al je kunsten zien op muziek die door een DJ wordt uitgekozen. Dus het is nog niet eens je eigen muziek. Dus er zit ook veel improvisatie bij. En een jury beoordeelt dan wie zeg maar het beste doet. Nou, als wij zien dat zij de finale met een stemmenverhouding van 25 tegen 2 gewonnen heeft, dan geeft het wel aan dat zij hier zeer goed in is. Ook direct medaillekandidaat. En Nederland gaat ook nog waarschijnlijk met een aantal andere breakdancers volgend jaar op de Place de la Concorde in Parijs breakdansen olympisch in prachtige oranje shirts. Kortom, we hebben er een paar medaillekandidaten bij, dus onthoud de naam India Sardjou, 17 jaar, fenomenaal als je er even naar kijkt. Dankjewel, Tom. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Ronstadt, it's so easy. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij raketaanvallen op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond tenminste 8 mensen om het leven gekomen. Tientallen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. Reddingswerkers zijn onder het puin nog op zoek naar overlevenden. 2 Nederlanders met een frietkraam in Kramatorsk raakten lichtgewond. De VVD en de BBB worden met 23 tot 29 zetels gepeld als de 2 grootste partijen in de Tweede Kamer, blijkt uit de laatste peilingwijzer voor het zomerreces in de Kamer. Voor de BBB zou het een enorme winst betekenen. Nu heeft de partij nog 1 zetel in de Tweede Kamer. Voor de VVD betekent het een verlies van zo'n 8 zetels. Gokreclames op straat zijn vanaf aanstaande zaterdag verboden. Minister Weerwind kondigde dat eerder al aan om te voorkomen dat jongeren de reclame zien. Gokbedrijven mogen online nog wel reclame maken als ze kunnen bewijzen dat minstens 95% van het bereikte publiek 24 jaar of ouder is. Medewerkers in de gehandicaptenzorg die krijgen er over een periode van 2 jaar 10% loon bij. Dat is bovenop de ruim 3,2% die ze er al bij kregen. Dat hebben werkgevers en vakbonden afgesproken in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ongeveer 200.000 medewerkers. En de Britse acteur Julian Sands is doodgevonden in de bergen van Californië. Afgelopen zondag werd al bekend dat er een lichaam was gevonden in de bergen. Nu is duidelijk dat het om het lichaam van Sands gaat. De acteur raakte in januari vermist na een wandeling. Waaraan hij is overleden is onbekend. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, hier is het een beetje regenachtig nog. Ja, dat is het in een groot deel van het land. Er ligt momenteel een regenzone boven Nederland en die gaat in de loop van de dag naar het noordoosten wegtrekken. Daar blijft het dus wel het langst een beetje druilerig. Maar in het westen gaat in de loop van de middag de zon geleidelijk een beetje doorbreken. En als dat lukt, dan stijgt de temperatuur nog naar 23 graden. Maar onder die hardnekkige bewolking in het oosten, daar blijft het kwik toch steken op een graad of 20. Vanochtend nog weinig wind uit een zuidelijke richting. Gaat in de loop van de dag wat aantrekken, wordt matig. Boven land aan zee, heel af en toe vrij krachtig, maar dat zijn maar kortstondige momenten. En in de avond is het dan weer grotendeels droog geworden. Maar dat beetje regenachtig buien, is dat wat we de komende dagen kunnen verwachten? Ja, de komende dagen blijft het wel licht wisselvallig. En vanavond stroomt er ook alweer wat zachtere lucht ons land binnen. Dus morgen kan het in het zuiden van het land nog net 25 graden worden. Maar in de middag komen er dan wat fellere buien onze kant op. Kan er ook een klap onweer bij zitten. En ook het weekend belooft wel behoorlijk regenachtig te worden. Met eigenlijk die hele periode tijdens de middagtemperaturen net iets boven 20 graden. Roosmarijn, dankjewel. En Bianca, hoe gaat het op de weg? Er staan vooral korte dagelijkse files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Maar op een paar wegen heb je wel wat meer vertraging. Vooral in het zuiden van het land op de A2. Van Maastricht naar Eindhoven heb je bijna 3 kwartier oponthoud nog tussen Nederweert en Maarhezen. Na een ongeluk is daar 1 rijstrook dicht. Het is ook druk op de alternatieve routes voor de afgesloten A29. Vooral op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht rijdt het langzaam voor knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je bijna een half uur oponthoud tussen Barneveld en Amersfoort West. Wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. COSUN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de toekomst is plant. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons... en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Leden van de ChristenUnie in Flevoland zijn het niet eens met de samenwerking met PVV. Dat bleek uit de ledenvergadering gisteravond. In deze laatste poging probeerden leden het nieuwe provinciebestuur te voorkomen. BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP vormen in Flevoland een coalitie. Verslaggever Miral de Bruyne ving leden op voorafgaand en na afloop van de vergadering. Op een grijs industrieterrein in Almere tussen een tegelzaak en een sushi-afhaal. In een migrantenkerk wordt vanavond vergaderd door de leden van de ChristenUnie hier in Flevoland. Ze gaan het hebben over de samenwerking met de PVV in de provincie. Vanuit binnen wat groezemoes, maar op de deur zijn 2 A4'tjes vastgeplakt. Met schilderstape. Besloten ledenvergadering staat er. Ik denk dat niemand super enthousiast is over de PVV, maar... Ja, we hebben hier een hele specifieke arena in Flevoland, een vrij rechtsarena. En daar moeten we als ChristenUnie ons ook toe verhouden, denk ik. Een ongemakkelijk gevoel, ja. Ik denk dat we dat allemaal hadden. Er is een motie van afkeuring, nou vind ik heel zwak. Maar u hoopt dat als er hier vanavond veel leden zijn en die er tegen zijn, dat er misschien toch wat kan veranderen? Ik denk het zal wel heel moeilijk zijn, want het is nu echt een coalitie over rechts. En die krijg je nooit meer over links, denk ik. U moet nog snel even naar binnen bij de ledenvergadering. Met wat voor gevoel gaat u naar binnen? Nou, positief. U gaat voor de motie stemmen? Nee. Binnen hebben de leden het zo'n 3 uur over een motie van teleurstelling... waar uiteindelijk voor wordt gestemd. Een meerderheid van de leden heeft voor een motie gestemd waarin staat dat een deel van de leden teleurgesteld is in de keuze die de fractie gemaakt heeft. En maar een deel zegt nu teleurgesteld te zijn, terwijl aan het begin de motie was dat iedereen teleurgesteld was, alle leden. Dat is veranderd. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat het een goede aanvulling is geweest, wat ook weerslag geeft van de avond. Ik vind dat een slechte verandering. Dat is ook de reden precies waarom ik mijn naam onder de motie vandaan heb gehaald. Omdat ik vind dat er nu alleen maar gezegd wordt dat je ziet dat er mensen teleurgesteld zijn, zonder dat je ook die teleurstelling adresseert en ook daadwerkelijk uitspreekt en daarvoor stemt. En ik vind dat eigenlijk een hele verdere afzwakking nog van het signaal. Fractievoorzitter Hofstra, wat voor avond was dit nou voor u? Nou, ik denk dat het een goede, constructieve avond was. Goede opkomst. Veel mensen die inderdaad gewoon aangaven hoe ze erin staan. Hoe ze tegenaan kijken. Nou, mensen die zorg hadden. Mensen die positief waren. Dus ja. Ik denk dat het een mooie avond was. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze toch wel hun teleurstelling geuit. Gaat u daar ook iets mee doen? De leden hebben gewoon gezegd, we moeten dit goed blijven volgen. En een deel van de leden heeft inderdaad zijn zorgen geuit. Nou, dat is alleen maar goed. Dat hoort ook bij een partij waar je gewoon met elkaar het gesprek aan gaat. Wat gaat u met die zorgen doen? Nou, wat ik hiervoor ook al heb gedaan met die zorgen, dat is vooral in gesprek gaan met de leden. Met de leden ook blijven betrekken, ook samen met het bestuur uiteraard. Dus daar verandert eigenlijk niets aan wat we al deden, laat ik het zo zeggen. Maar die leden zijn nu betrokken, die hebben gezegd wij zijn teleurgesteld. En u gaat er toch mee door. Wat voor signaal geeft dat? Nou, een deel van de leden is teleurgesteld. Dat is volgens mij wat de motie heeft gezegd. Dus dat betekent ook dat een deel van de leden niet teleurgesteld is. Dus ja, en ik denk dat we met beide de groepen leden goed in gesprek moeten blijven. Gaat u dan nu op een andere manier die samenwerking met de PVV aan? Nou nee, want we hebben een coalitieakkoord waar onze handtekening onder staat. En daar staan goede afspraken in. Dus daar hoeft geen andere afspraak voor gemaakt te worden. En een van die punten, dat gaat over vrijheid van geloof. Dat is iets wat de PVV natuurlijk, als het landelijk gaat, niet altijd dezelfde standpunten heeft als ChristenUnie. Hoe gaat dat hier in Flevoland gebeuren? Nou ja, in Flevoland hebben we inderdaad met elkaar ondertekend dat je mag zijn wie je bent. Dat je mag geloven wat je wil geloven. En de laatste keer dat ik gecheckt heb, hebben daar 5 partijen een handtekening onder gezet. En daar houden we elkaar aan. Daar maakt u zich geen zorgen over? Daar maak ik me geen zorgen, want er is geen aanleiding toe. En dus gaat de samenwerking met de PVV van de ChristenUnie in Flevoland door, ondanks zorgen bij de leden van de provinciale afdeling. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat leid jij daaruit af? Nou, in elk geval, en dat hoor je ook in de reportage, dat de ChristenUnie in Flevoland tot op het bot verdeeld is over die omstreden samenwerking met de PVV. He, 33 leden stemden voor die motie van treurnis, 25 tegen, 5 onthoudingen. Nou, een krappe meerderheid ziet het dus niet zitten, maar het gaat wel gewoon door, want het zijn namelijk niet de gewone leden die daarover beslissen, maar de afgevaardigden van de ChristenUnie die in Provinciale Staten gekozen zijn. Ja, en daarmee is de teerling geworpen, want die statenleden van de ChristenUnie steunen dat onderhandelingsakkoord. En zij vinden dat de kernwaarden van de ChristenUnie niet in gevaar zijn gebracht door die samenwerking. Maar wat betekent dit voor de leiding, de landelijke leiding van de partij? Nou, voor de partijtop is dit zonder meer een nederlaag. Want de hele top is tegen en heeft dat ook de afgelopen weken niet onder stoelen of banken gestoken. Partijvoorzitter van Tatenhoven zei anderhalve week geleden dat de opvattingen van de PVV op fundamentele onderwerpen zoals godsdienstvrijheid en het belang van de rechtsstaat haak staan op die van de ChristenUnie. En die nam ook in de mond dat de samenwerking niet geloofwaardig is. Nou, ook vicepremier en minister van Sociale Zaken Carola Schouten en oud-partijvoorzitter en landbouwminister Piet Adema hebben zich negatief uitgelaten over die ChristenUnie, over die samenwerking van de ChristenUnie met de PVV. En deze week in Nieuwsuur deed politiek leider Bikker daar nog eens een schepje bovenop. Ik heb er een naar gevoel bij dat we samenwerken met partijen die de democratische rechtsstaat ergens niet erkent, daartegen ingaat. Dat vind ik ingewikkeld. En tegelijkertijd mogen onze partijleden die afweging maken. Dat is een verschil met de PVV, hè, waar maar 1 lid is die oecases kan geven. In onze partij mogen leden zelf dingen afwegen en dat gaan ze in Flevoland ook doen. En zo is dat geregeld. En het landelijk bestuur heeft daarover gezegd wat we daar als landelijke partij van vinden. Ja, doe het niet. Hè, dat was dus de indringende boodschap van de partijtop, met Bikker voorop. Maar veel indruk heeft dat dus allemaal niet gemaakt in Flevoland, want daar gaat het gewoon door. En ja, dat doet dan natuurlijk wel afbreuk aan de geloofwaardigheid van die opstelling van de partijleiding. Bikker en de anderen hebben kennelijk niet het gezag om de partij op 1 lijn te krijgen. En dat is natuurlijk toch pijnlijk voor de landelijke leiding van de ChristenUnie. En heeft dat dan nog gevolgen voor de samenwerking in het kabinet, denk jij? Nee, dat denk ik niet. Dit kabinet is al een beetje een kaartenhuis, ook al staat het nog steeds overeind. Dus daarvoor zal dat niet zoveel uitmaken. En de ChristenUnie is ook niet de enige partij die te maken heeft met dit soort interne strubbelingen. Bij het CDA hebben ze enkele jaren geleden iets vergelijkbaars gehad. Toen die partij in het provinciebestuur van Brabant in zee ging met Forum voor Democratie. Nou, dat was toen ook zeer tegen de zin van de partijtop, inclusief partijleider Hoekstra. In het CDA gaf het een hoop rumoer, want het Brabantse CDA, maar het Brabantse CDA trok zich daar niks van aan. En voor het kabinet had het uiteindelijk ook helemaal geen gevolgen. Voor de PVV is het wel een opsteker natuurlijk. Ja, die is ongetwijfeld de lachende derde. Wilders heeft nu lol, omdat door de samenwerking met zijn partij de verdeeldheid in de ChristenUnie boven tafel is gekomen. En bovendien krijgt zijn partij nu ook voor de tweede keer in haar bestaan een positie in het dagelijks bestuur van een provincie. Eerder had de PVV dat al in Limburg. Flevoland komt daar nu bij. En ja, dat is voor Wilders pure winst. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op de BBC brengt dat iedereen in Zuid-Korea ietsje jonger is geworden. Sinds middernacht zijn alle Zuid-Koreanen 1 of 2 jaar jonger. Vanaf vandaag wordt de internationale telmethode gebruikt voor leeftijden in plaats van de traditionele Zuid-Koreaanse methode, meldt de BBC. Bij geboorte werd er in Zuid-Korea vanaf 1 geteld in plaats vanaf 0. En op 1 januari werd iedereen sowieso een jaar ouder in plaats van op je verjaardag. Een Zuid-Koreaanse baby, geboren op 31 december... was dan dus een paar dagen later al 2 jaar. Dat is inderdaad wel vrij ingewikkeld. En dat leidde ook tot veel verwarring met de rest van de wereld. Vandaar dat de Zuid-Koreaanse regering besloot om het te doen als de rest van de wereld. En dus iedereen een beetje jonger is geworden. Ja, zou ook kunnen beslissen dat iedereen een beetje ouder was geworden. Dus wat dat betreft zijn ze de goede kant op gegaan voor veel mensen, denk ik. Wie door de bossen in Best loopt, kan zomaar een roepende man met een tamboerijn tegenkomen. Daan zoekt al dagen naar zijn vermiste tamme raaf. Hij kocht de vogel een maand geleden op Marktplaats, maar een paar dagen geleden vloog ze weg. Hij voerde haar altijd met een tamboerijn, dus daar probeert hij de naam maar mee te lokken, vertelt Daan aan Omroep Brabant. Hé, Dom, knappe vogel. Wat ben je nou? Ja, met de tamboerijn probeer je hem te lokken. Ja, daar was ze wel op gespitst. Je hebt nog steeds de hoop dat hij weer terugkomt. Ja, die komt gewoon terug. Ja, het is mijn meisje. Nou, ja, zoek hem maar weer, zou ik zeggen. Ja, ja. Ja, je hoort al een beetje de naam van de raaf. Freedom heet ze. Ja, ja, nomen est omen. Precies, weggevlogen. Komt nooit meer terug misschien wel. De tamboerijn zal hulp bieden. Een schoonmaker in de Amerikaanse staat New York moet mogelijk een schadevergoeding van $1 miljoen betalen. Volgens The Guardian was de man geïrriteerd over een piep in het laboratorium waar hij schoonmaakte. Dus hij schakelde de apparatuur uit die de irritante piep veroorzaakte. Daardoor was er ook geen stroom meer voor een vriezer waarin tientallen jaren aan wetenschappelijk werk lag opgeslagen. Onder meer voor de ontwikkeling van zonnepanelen. Dat is dus allemaal verloren gegaan. De universiteit is woest en eist $1 miljoen aan schadevergoeding van het schoonmaakbedrijf waar de man voor werkt. En hoe voorkom je dat de rondrijdende ijskowagen je huisje ongemerkt voorbij rijdt? Nou, daar hebben we nu nog dit muziekje voor. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je dat dan mist. En dat je dan achteraf hoort dat je de ijskowagen voorbij is gegaan zonder dat jij een lekker ijsje hebt kunnen halen. Vooral kinderen zullen dat niet leuk vinden. Dus in Sluis in Zeeland hebben ze een moderne oplossing. De ijsjesradar. Een app waarop liefhebbers precies kunnen zien waar de ijskowagen rijdt, vertelt de bedenker aan Omroep Zeeland. Ze kunnen een melding krijgen als we in de buurt zijn, als we de straat inrijden. En we merken toch dat de mensen dat waarderen. De mensen vooral in de straat waar we later zijn, zeg maar, later op de avond komen. Die komen dan eerder naar ons toe omdat ze ons kunnen volgen waar we staan. En dan moeten ze niet meer overal gaan zoeken, zeg maar, waar de ijskokar op dat moment is. Ja, dat is eigenlijk een heel goed idee natuurlijk. Je kijkt gewoon op je telefoon of die om de hoek rijdt. Het is niet helemaal origineel in Sluis bedacht. In België doen ze het al langer. In Nederland doen er vooralsnog maar een paar ijskowagens aan mee aan de ijsjesradar. Dus velen van ons zullen dan op basis van die app wel een klein stukje moeten omrijden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat intussen 200 kilometer file. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten oponthoud. Wat opvalt is de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar heb je nog 20 minuten vertraging tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Het komt door de nasleep van een ongeluk, want de weg is intussen wel weer vrij. Tiger van Izzy Bizou. Het is 8:08. Ervaren kleine dieren zoals vissen of mosselen stress? Dat onderzoeken wetenschappers aan de Wageningen Universiteit. Met behulp van sensoren wordt gemeten of ze reageren op bijvoorbeeld een verhuizing van leefgebied, op klimaatverandering of verontreiniging van het water in zijn leven. Edwin Foukema is projectleider experimentele ecotoxicologie aan die Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u zo graag weten of bijvoorbeeld een mossel stress heeft? Nou, ik denk het belangrijkste om eerst eventjes te helder te maken dat stress, de term zoals wij die gebruiken als biologen, dat die anders is dan de stress zoals die bij mensen wordt ervaren. Hè? Het gaat niet zozeer om geestelijke stress of dat soort dingen. Stress is een reactie van het lichaam op een ongunstige situatie. En dat kan dus van alles zijn. En stress in die vorm, als je moet reageren op iets wat ongunstig is, dan kost dat energie. En daar zijn wij eigenlijk vooral in geïnteresseerd, in hoe efficiënt kan een organisme omgaan met zijn energie. En hoe minder stress een dier ervaart, hoe meer energie hij overhoudt voor voortplanting en groei. Wat natuurlijk het succes voor de soort belangrijk maakt is. Want hoe kun je dat meten? Wij meten dus eigenlijk het energieverbruik van een organisme. Daar zijn we mee bezig met allerlei verschillende sensoren. Dus een beetje de hartslag, de ademhaling, de hoeveelheid bewegingen die ze maken. En dat proberen we allemaal te vertalen naar hoe dat dier op dat moment met zijn energie omgaat. Nou, en dan weet je dat. Wat kun je daar dan mee? En als we dat weten, dan kunnen we dus kijken hoe verschillende diersoorten reageren op omstandigheden die veranderen. Hè. Klimaatverandering bijvoorbeeld, het wordt steeds warmer in de zee. Wij onderzoeken vooral zeedieren. En de ene soort die kan daar beter tegen dan de ander. En dat zou je dan, dat is onze theorie, dat verwachten wij, kunnen aflezen aan hoe zij met hun energie omgaan onder die verschillende omstandigheden. En als je dat weet, dan kan je dus ook beter voorspellen hoe de klimaatverandering, de opwarming van de zeeën, invloed heeft op verschillende soorten. En ook over de competitie tussen verschillende soorten. Dus waarom is de ene soort daar effectiever in dan een ander? En vervolgens dus dat soort vragen. Dan kunt u ook een beetje voorspellen welke soorten het beter gaan doen. Of het misschien zelfs wel overleven en andere niet. Precies, ja. En ook waarom je bijvoorbeeld ziet dat invasieve soorten noemen we die. Hè? De soorten die hier oorspronkelijk niet voorkomen, maar dan met ballastwater, met schepen of zo is hierheen gebracht worden. Waardoor die ineens heel erg succesvol kunnen zijn. En zelfs een betere de competitie kunnen winnen van onze inheemse soorten. Dus naar dat soort dingen zijn we op zoek. U bent dus mosselen aan het onderzoeken, maar het ging ook over vissen. Ja. Hoe kunt u het bij vissen meten? Ja, nou, het project is inderdaad, het richt zich op het gebruik van sensoren om de energiehuishouding van dieren direct te kunnen bepalen. En dat doen we inderdaad met een aantal modelsoorten. Dus we doen het met schelpdieren, met vissen en ook met zoogdieren. Met vissen is het op dit moment werkt het allemaal nog in aquariaopstellingen. Dus dan kan je het vrij makkelijk meten. En dan kan je dus ook gewoon de bewegingen kan je met videocamera's vastleggen. Je kunt de hartslag kun je meten door er zendertjes op te plakken. Zo zijn er meer dingen. En al die dingen vertalen we dan weer naar energiehuishouding. En het uiteindelijke doel is natuurlijk om dit ook in het veld te kunnen gaan toepassen. Dus vissen of andere dieren voorzien van dit soort kleine, zo klein mogelijk gemaakte zendertjes. Dat wij die informatie kunnen verzamelen, terwijl die dieren hun normale, natuurlijke gedrag in hun eigen omgeving vertonen. Maar dat is nog een volgende stap. En ik zat nog even te denken bij mosselen, want die eten wij natuurlijk. En als we ze koken, leven ze nog. Wat is daar de stress die ze kunnen ervaren? Ja, dan komen we weer op dat definitie stress. Ze reageren op een ongunstige omstandigheid. Ja. En dat doen maar hebben ze veel last van? Dat is eigenlijk dus de vraag. Ja, maar dat ook een krop sla, die reageert ook als er een rups aan zijn blaadje eet. Dus ja, blijkbaar heeft hij daar ook last van. Het is voor die mossel, heeft er ook last van. Maar of hij dat ervaart zoals wij dat zouden ervaren, ja, dat is niet te zeggen. Dat is bijna meer een filosofische vraag. Nee. We zien dat ze reageren, maar elk organisme, ja, die is natuurlijk erop gericht om te reageren op ongunstige omstandigheden. En hoe dat ervaren wordt, ja, dat is lastig. Blijft een grote vraag. Ja, ze hebben niet van niet. Nee. Dank u wel, Edwin Foukema van de Wageningen Universiteit. NPO Radio 1. Zaterdag 1 juli wordt met Kitty Kottie de afschaffing van de slavernij gevierd. 5 dagen. Daarom staat de gele bus van 5 dagen deze hele week in Vlissingen. De economie van Vlissingen draaide om de handel in tot slaafgemaakte mensen. Vanuit hier praat ik over de slavernij en de effecten daarvan op onze samenleving. Terwijl verslaggever Meerte van der Drift op zoek gaat naar verhalen op de Caribische eilanden. Waar veel van de tot slaafgemaakte aan wal gingen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Persoonlijke verhalen over de afschaffing van de slavernij in 5 dagen. Wie luistert, weet meer. Ster. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Ha,

Het Russische persbureau Interfax meldt dat de schepen daar waren om taken uit te voeren als onderdeel van een lange afstandsreis over zee. Taiwan doet mee met de Verenigde Staten en andere bondgenoten aan de sancties tegen Rusland vanwege de invasie in Oekraïne. Het weer vanochtend blijft het bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog met soms ook wat zon bij 19 tot 23 graden. Verkeersinformatie Bianca Damink. De meeste files die veroorzaken 5 à 10 minuten oponthoud. Er zijn een paar wegen waar het wat drukker is. Zoals de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Komt door een ongeluk dat gebeurd is op de oprit Amersfoort-West. Dus daar staat het verkeer vast. De A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Nederweert. Daar heb je 5 minuten oponthoud door de nasleep van een ongeluk. De A12 is ook weer vrij van Den Haag naar Utrecht na een aanrijding bij knooppunt Lunette. Staat nog wel file, de vertraging is 20 minuten. En op de A6 van Emmeloord naar Muiden heb je een kwartiertijdverlies tussen Lelystad en Almere. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030 294 5444. Is dat Jan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals de zomerthriller Strandfeest van Suzanne Vermeer, waarin Hanna's familievakantie een mysterieuze wending krijgt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris Boekhandel en op Libris.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Een deel van de meiden in met name het voortgezet onderwijs blijft kampen met hardnekkige mentale klachten. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut dat vandaag wordt gepubliceerd. Gonneke Stevens is projectleider van het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wat voor problemen hebben zij te maken? Ze hebben zowel te maken met emotionele problemen, dus angst, je ongelukkig voelen, maar ook met concentratieproblemen en aandachtsproblemen. En waar wordt het dan door veroorzaakt? Nou, we denken door een combinatie van factoren. Sowieso is de coronacrisis geweest. En we hebben gezien dat tussen 2017 en 2021 echt een enorme stijging was in die mentale problemen. Maar we zien dus dat dat in 2022 nog steeds zo is. En dat lijkt ook samen te hangen met het feit dat die druk door schoolwerk nog steeds heel hoog ligt. En dat bij mij op het voortgezet onderwijs hun sociale relaties, bijvoorbeeld met ouders, leraren en vrienden, minder positief zijn dan in 2017. En tenslotte speelt misschien ook na die coronacrisis de oorlog in de Oekraïne en de klimaatcrisis bijvoorbeeld mee. Maar dit geldt ook allemaal voor jongens. Dus waarom is juist deze groep daar zo gevoelig voor? Nou, we zien bij deze meisjes dus dat die druk door schoolwerk ook het hoogst ligt. En alleen bij hen zijn die sociale relaties minder positief geworden. Dus in die zin zijn ze ook wel echt anders dan die andere groepen. Maar het klopt dat natuurlijk ook de jongens en de kinderen op basisonderwijs, dat zij ook geconfronteerd zijn met die oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Dus het kan zijn dat meiden daar misschien wat gevoeliger voor zijn. U schetste net al wat voor soort problemen ze dan krijgen. Waar uit zich dat in? Nou, dat zij zenuwachtig zijn in nieuwe situaties, vaker zich gelukkig voelen, vaker hoofdpijn hebben, buikpijn hebben, zich onrustig voelen, het gevoel hebben dat ze aandacht niet bij hun werk kunnen houden, bijvoorbeeld, dat soort zaken. En wat is de rol van sociale media hierin? Ja, wat we zien tussen 21 en 22, wat heel opvallend is, dat de intensiteit van sociale mediagebruik sterk is toegenomen. Dat geldt voor meisjes, maar ook voor jongens. Dus dat is echt opvallend. Maar gemiddeld gezien hangt de intensiteit van sociale mediagebruik niet samen met de mentale problemen. Maar wel verhoogt het de kans op problematisch sociale mediagebruik. En dat zijn de verslavingskenmerken van sociale mediagebruik. En dat hangt wel samen met mentale problemen. Wat opvalt is dat het aantal problemen bij HAVO-leerlingen het hoogst is. Hoe komt dat? Nou ja, wat we bij de HAVO-leerlingen zien, inderdaad een ongunstige trend tussen 21 en 22. En zij zijn bijvoorbeeld het minst positief over school. Dus zij vinden school het minst leuk. En ook zijn ze minder positief geworden over relaties met volwassenen. En we moeten speculeren naar wat daar de oorzaken van zijn. Maar er wordt wel geopperd dat de HAVO een wat heterogene groep is. Met VWO'ers die afstromen en VMBO'ers die opstromen naar de HAVO. En dat een wat lastige dynamiek zou kunnen geven in die klasse. En dat zij daarom school minder leuk vinden en ook meer druk door schoolwerk ervaren. Nou, we hadden het net al even over dat het bij de jongens dus een stuk minder speelt. Betekent het dat het daar gewoon goed gaat? Nou, we zien zeker bij de jongens op het voortgezet onderwijs zien we ook een stijging in mentale problemen, eigenlijk vanaf 2017. En bij hen zien we ook dat het tussen 21 en 22 niet is afgenomen. Dat gedragsproblemen zelfs nog wat zijn toegenomen. Dus het is niet zo dat het alleen speelt voor de meisjes. Maar die percentages liggen bij meisjes wel een stuk hoger dan bij jongens. Wat moet er volgens u gebeuren? Nou, we vinden nog steeds de aandacht voor mentale problemen en mentale gezondheid van de jeugd echt cruciaal. En daar moet op verschillende manieren op ingezet worden. Kijk, tuurlijk is het belangrijk dat de jeugdzorg op orde is en beschikbaar is. Maar het is ook belangrijk om problemen zo vroeg mogelijk te identificeren en zo vroeg mogelijk aan te pakken voordat ze ernstig worden. En we vinden het ook belangrijk dat er een maatschappelijke discussie komt over het belang van presteren. Maar ook dat allerlei maatschappelijke partijen hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een hoopvolle toekomst voor de jeugd. Maatschappelijke partijen, waar denkt u dan aan? Nou, het gaat dus over het klimaat bijvoorbeeld. Dus alle bedrijven en de overheid die te maken hebben met het klimaat, moeten ervoor zorgen dat het wordt aangepakt. Het is belangrijk dat de huizen beschikbaar zijn voor jongeren. Dus eigenlijk ja, heel breed. Ja, dat is inderdaad wel heel breed. Dat zijn ook problemen die niet zomaar eventjes zijn opgelost. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus daarmee moet natuurlijk juist de jeugdzorg ook op orde zijn en moeten dus problemen vroegtijdig geïdentificeerd worden. Maar het maakt wel duidelijk dat al die brede maatschappelijke problemen echt aangepakt moeten worden voor de toekomst ook van onze jeugd. Ik zit wel te denken, vorig jaar was er ook nog een onderzoek dat Nederlandse kinderen en dus ook jongeren tot de gelukkigste ter wereld behoren. Ja, dat is inderdaad ook op basis van het HBSC-onderzoek. En dit is daar een vervolg op. Nederlandse jongeren doen het altijd heel goed. En in het najaar komt dat nieuwe internationale rapport weer uit. En het zou inderdaad kunnen dat Nederlandse kinderen het nog steeds relatief goed doen. Omdat we in heel Europa die stijging in mentale problemen zien. Zeker ook onder de meisjes. Dus dat kan, maar dat neemt niet weg dat natuurlijk in Nederland die problemen echt sterk toegenomen zijn. En dat daarmee daar aandacht hiervoor echt heel belangrijk is. Dank u wel, Gonneke Stevens, projectleider van het onderzoek. In een paar voorsteden van Parijs zijn vannacht rellen uitgebroken. Aanleiding is de dood van de 17-jarige Naël. Hij werd door een agent van dichtbij doodgeschoten en op dat moment dat is door iemand gefilmd. Ja, je hoort het schot. Wat daarvoor geroepen wordt, dat kun je bijna niet verstaan. Correspondent Frank Renaud, wat gebeurt daar? Dat gebeurde allemaal gisterochtend vroeg. Om 8:15 was het in Nanterre, een stad aan de westkant van Parijs. Een auto werd daar aangehouden op dat vroege tijdstip. De chauffeur wilde niet stoppen en één agent opende het vuur. En die knal die hoorde je net inderdaad in het geluidsfragment. Het probleem is dat de politie eerst zei dat de auto recht op hen af kwam rijden. Dat dat bedreigend, gevaarlijk was en dat daarom het vuur is geopend. Maar daarna verschenen dus die videobeelden van omstanders en dat verhaal van de politie bleek niet te kloppen. De agenten stonden namelijk naast de auto toen die wegreed, dus er werd niet ingereden op de politie. En op de beelden zie je dat één agent zijn wapen gericht houdt op de chauffeur via het zijraam en hij zou geroepen hebben: je krijgt een kogel in je hoofd. Nou, de auto rijdt daarna weg en dan schiet de agent en de chauffeur, een 17-jarige jongen, die overlijdt kort daarna. Hij rijdt tegen een paal aan. En dat is dus de aanleiding tot al die rellen van vannacht? Ja, aanvankelijk werd er alleen gedemonstreerd in Nanterre tegen dat politieoptreden, maar al heel snel daarna braken er ongeregeldheden uit in Nanterre zelf. Er werden barricades op straat neergezet, er werden vernielingen aangericht, er werd brand gesticht, auto's op straat werden in brand gestoken. Agenten schoten daarna met rubberkogels en traangasgranaten op de relschoppers in Nanterre. En in de loop van de avond sloeg het geweld over naar andere banlieue, voorsteden van Parijs, maar ook naar andere steden in Frankrijk, Dijon zelfs in de Bourgogne. Ook daar was sprake van brandstichting, van vernielingen, botsingen met de politie. En in totaal zijn volgens de laatste cijfers 29 mensen aangehouden tijdens deze nacht. Ook in de politiek is trouwens al gereageerd. Met name de linkse oppositie is heel kritisch op de politie en zegt: wegrijden met je auto is geen reden om doodgeschoten te worden. Nou, je ziet inderdaad die agent met dat pistool in zijn handen staan. Bij een verkeerscontrole dus eigenlijk. Is dat nou een uitzondering of gebeurt dat vaker? Nou, het is niet de eerste keer dat de Franse politie in opspraak raakt, laten we dat zeggen. Agenten worden vaak hier beschuldigd van het gebruik van hard geweld. Kijk bijvoorbeeld naar demonstraties, de gele hesjes, de pensioenprotesten recent nog. Betogers raken gewond door de agenten en Amnesty International beklaagt zich daar vaak over bijvoorbeeld. Er zou ook sprake zijn van discriminatie door de Franse politie. Met name in wijken waar veel zwarte bewoners wonen zou politie onnodige controles doen, vaak politiegeweld toepassen. De Black Lives Matter beweging heeft in Frankrijk ook grote aanhang. En opvallend is ook dat de politie vorig jaar heel vaak heeft geschoten op automobilisten die niet willen stoppen. Net zoals nu in Nanterre is gebeurd. Vorig jaar vielen daarbij zelfs 13 doden. Dat zou te maken hebben met een wetswijziging die agenten meer mogelijkheden geeft om hun vuurwapen te gebruiken. Dit zal ongetwijfeld ook weer onderzocht worden. Wat voor soort onderzoek wordt dat? Er lopen twee onderzoeken zijn geopend. Eentje naar de gebeurtenissen van gisteren. Wat gebeurde er 7:15 in Nanterre? Wat gebeurde er rond die schietpartij? Wat was de aanleiding? En het tweede onderzoek gaat echt naar de agent die geschoten heeft. Hij is in hechtenis genomen, de man. En hij wordt verdacht van doodslag. Ja, en verder is er natuurlijk in Frankrijk vooral angst of de vlam in de pan gaat slaan. Of er meer rellen komen in voorsteden van Parijs. Want dat is natuurlijk wel eens eerder gebeurd bij dit soort incidenten, waarbij de politie schoot en er een dodelijke afloop was. Frank, dankjewel. Consument Frank Renaud. Er komen nieuwe regels op de energiemarkt die het stroomnet efficiënter moeten maken, weet de Volkskrant. De autoriteit Consumentenmarkt komt vandaag met een rapport met nieuwe maatregelen en de Volkskrant heeft dat rapport al ingezien. Een van de maatregelen: netbeheerders kunnen straks energieaansluitingen aanbieden die op sommige momenten van de dag niet mogen worden gebruikt. En bedrijven die hun aansluiting lange tijd niet gebruiken, kunnen die kwijtraken. Het AD heeft naar eigen zeggen goed nieuws voor kopers en slecht nieuws voor huurders. Onder meer door de hogere overdrachtsbelasting verlaten beleggers steeds vaker de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van makelaarsvereniging NVM. Zo maakte een grote Canadese belegger vorige week bekend bijna 7000 Nederlandse huurwoningen te willen verkopen. Goed nieuws dus voor kopers, maar voor huurders wordt de woningmarkt nu kleiner. Volgens Hart van Nederland groeit het aantal mensen dat zichzelf autonoom of soeverein noemt en niet wil meedoen aan bepaalde regels in de maatschappij. Bijvoorbeeld Rudy, die al een tijdje geen belasting meer betaalt, want hij erkent de wet niet die dat regelt. Die is getekend door onze koning, in naam van God. God bestaat niet, laat anders maar zien. Deurwaarders zijn bang dat mensen met schulden dit soort redenaties aangrijpen om te vluchten voor hun financiële problemen. In Spanje zijn in een paar dagen tijd twee boeren overleden aan een hitteberoerte, meldt de krant El País. Een man van 46 stierf maandag op het platteland in de regio Ciudad Real, in het midden van Spanje, na het werken in een wijngaard. Zaterdag kreeg een boer in de regio Sevilla een hitteberoerte tijdens het ploegen van een veld. Hij overleed met 41 graden koorts. Ook vandaag stijgt de temperatuur in delen van Spanje weer tot rond de 40 graden. En in Finland is een illegale graffiti-spuiter betrapt, lezen we bij persbureau AFP. Normaal gesproken is dat geen internationaal nieuws, maar in dit geval... de kunstenaar bleek de plaatsvervangend burgemeester van de hoofdstad Helsinki te zijn. De man van 46 werd op een andere plek in Finland betrapt toen hij net klaar was met zijn kunstwerk. Hij dacht dat het wel kon op de plek die hij had uitgekozen. Inmiddels heeft de vice-burgemeester van Helsinki excuses aangeboden en hij vindt dit geen reden om af te treden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er door de afgesloten A29. Je staat daardoor onder meer vast op de A17. Maar wat ook opvalt is een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen ben je daardoor een half uur langer onderweg. Er is daar maar één rijstrook open. Zaterdag is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij definitief afschafte in Suriname en op de Caribische eilanden. En dan begint ook het herdenkingsjaar slavernijverleden. Op veel plekken is er ook in de aanloop naar de Kitty Kottie-viering al aandacht voor. Bijvoorbeeld voor basisschoolleerlingen in Amsterdam. Verslaggever Bo Hemmers is in Zuidoost. Bo, wat gaan de leerlingen doen? Ja, ze gaan hier met elkaar ontbijten. En tijdens het eten zullen ze met elkaar het gesprek voeren over het slavernijverleden. We zijn nu op het Cultureel Educatief Centrum in Zuidoost. Hier verzamelen straks 120 leerlingen. De tafels staan al klaar. En het gaat om leerlingen van groep 7 en 8 van verschillende basisscholen in Amsterdam. Het heet het Educatieve Kitty Kottie Scholen Ontbijt. Dus de nadruk ligt op het leren over de slavernij, over de betekenis van de viering Kitty Kottie. En Chul Reijsen, u organiseert dit ontbijt. U bent van Imagine IC. Waarom vindt u het nodig dat juist deze groep, hè, deze leerlingen, leren over Kitty Kottie? En waarom is zo'n ontbijt dan geschikt? Ja, nou, goedemorgen. Dank u voor het gesprek. Nou, Kitty Kottie is belangrijk. We gaan op weg naar 1 juli. En voor het jaar, denk ik wel 150 jaar, voor sommige mensen 160 jaar afschaf van de slavernij. En waarom voor de groepen 7 en 8? Dat zijn belangrijke jaren. En vanmorgen willen we met hen praten over twee dingen. Over Kitty Kottie, van waar Kitty Kottie, en over vrijheid. Dat zijn twee belangrijke elementen die bij elkaar horen. Omdat de slaven toen de tijd van de slavernij niet vrij waren. Ze waren gedwongen te werken op verschillende plekken, op plantages of thuis bij mensen. Niet vrij. En op een gegeven moment krijgen ze de vrijheid. Maar vrijheid is een belangrijk goed. En we willen vanmorgen met de kinderen praten over wat de slavernij betekend heeft, maar tegelijkertijd ook wat het betekent om vrij te zijn. Nu hebben de leerlingen ook al een keer les gehad over dit thema. Wat weten ze eigenlijk over het slavernijverleden? Hoe is het kennisniveau? Nou, ik denk in grote lijnen weten ze dat er ooit slaven zijn geweest. En toen was er een belangrijke datum in juli 1863. Nederland heeft de slavernij afgeschaft. Dat is het. Hè? Mensen zijn gedwongen geweest om te werken. Maar wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat gedwongen zijn? En wat betekent dat om in onvrijheid te werken? En juist de betekenis over die onvrijheid en de betekenis over vrijheid willen we bespreekbaar maken. Omdat vrijheid, we zijn allemaal anders. En nog allemaal anders om met bepaalde begrippen. En we willen met de kinderen vanmorgen bespreken dat vrijheid voor iedereen belangrijk is. Maar ook hoe zij dat zelf zien als kind. Ja. Orlando Seder, u bent van zanggroep Black Harmony. Ja. U gaat hier spreken zo dadelijk. Wat gaat u de leerlingen vertellen? Dat het immaterieel cultureel erfgoed wat we hebben nagehouden, dat het zeer belangrijk is. En dat het een middel is wat je kan gebruiken om jezelf te versterken als mens. En, dat is ingewikkeld voor leerlingen, denk ik. Ja, en daarom doe ik dus dat middels muziek. Omdat muziek de taal is die iedereen spreekt. En muziek de taal is die iedereen ook kan voelen. En als je muziek kan voelen en spreken, dan zal de informatie iets beter absorberen in jouw lichaam. Ja. Gaat u ook nog met de kinderen zelf in gesprek? Ja, het is een grote groep van 120 man. Dus we gaan kijken of dat mogelijk is. Ja, en dan ook de vraag, wat gaan ze eigenlijk eten? Nou, verschillende dingen. Er is brood, cake, fruit. Dat zijn toch wel de basis, zeg maar, ingrediënten van deze ochtend. En natuurlijk praten over vrijheid en praten over slavernij. Dat zijn toch twee dingen. Je wil hebben dat de kinderen goed gevoed worden en ze het fijn en lekker vinden. Maar tegelijkertijd willen we met hun geest en met de emoties aan de slag gaan. Ja, Het is de eerste van 3 dagen. Dus de komende 3 dagen verzamelen hier basisschoolleerlingen uit Amsterdam om te praten over dat belangrijke onderwerp, het slavernijverleden. Dank u wel, Jules Rijssen en Orlando Ceder. Verslaggever Bo Heimussen vanuit Amsterdam-Zuidoost. I remember those August days we spent around the fire. How we buried our feet in the sand with nothing to desire. Hand in hand towards the roaring sea while the stars came out at night. Felt the waves crash into our skin while we held each other tight. Go back to when we were together. Why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so God knows where you are. Trying to cover the urgent sight to have you in my arms. Hear your voice cut it through the wind. Yeah, you call. Every sunset, every moonlight, every night still reminds me of you. Every once in a while, every kiss, every smile makes me wonder if you miss me too. All My Summer Days van Niels Geuzebroek. Over ruim een uur Stand.nl, Roos Avelman. Astrid Kersenboom, goedemorgen. De stelling vandaag: er moet zo snel mogelijk een parlementaire enquête naar het coronabeleid komen. Veel mensen maakten zich boos om het coronabeleid. En een grondige evaluatie, zou je zeggen, is dus gewenst. Maar het is maar de vraag of die parlementaire enquêtecommissie, die dat zou moeten doen, er ooit komt. Er zijn op dit moment te weinig fracties die willen deelnemen aan de enquêtecommissie, weten we. De Tweede Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, die stelt de vorming van de commissie daarom voorlopig uit. Zij zegt het wenselijk te vinden dat de commissie is gebaseerd op een voldoende brede samenstelling van de Kamer. En daar is precies waar het nu aan ontbreekt. Dus alleen PVV, Forum voor Democratie, fractie Den Haan en groep Van Hagen hadden gezegd: wij doen mee. Ja, en de rest wacht het af. Formeel om een praktische reden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid werkt al lang aan een eigen onderzoek naar de Nederlandse corona-aanpak. Er komt dus nog een derde rapport, waarschijnlijk in het najaar. En de andere partijen zeggen: ja, daar willen we eigenlijk op wachten. Maar goed, voelen aan ons water. Dat is de officiële lezing. Achter de schermen weten we rommelt het al langer. De eerste voorzitter van de voorbereidende commissie, Khadija Ariep, die stapte op. Er kwam kritiek op een aantal leden van die commissie dat ze zich niet neutraal op zouden stellen. En de vraagstelling zou volgens critici te eenzijdig zijn. Ja, en de vraag is dus nu: komt die parlementaire enquêtecommissie er überhaupt? Vandaar de stelling vandaag: er moet zo snel mogelijk een parlementaire enquête naar het coronabeleid komen. Want je zou zeggen: ja, nog langer wachten. En dan zijn we misschien wel vergeten hoe het was. Of zegt u, nou, misschien is het eigenlijk wel verstandig om te wachten op dat andere OVV-rapport. Dan weten we al meer. Wat vindt u? Vindt u het belangrijk dat die enquête er sowieso komt? Heeft u nog vragen over het coronabeleid waar u antwoord op wilt? Want daar is die enquête voor. Nou, bel ons 0800 1101. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Loanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. En in Kasteel Het Nijenhuis, Do We Care, met HKU, museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van nieuws, Wouter. Politieagenten in uniform mogen definitief geen hoofddoek, kruisje of keppeltje meer dragen. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid maakt daarmee een einde aan een lange discussie. In de nieuwe kledingvoorschriften staat dat agenten in uniform geen geloofs- of levensovertuigingen mogen uitdragen. De kledingvoorschriften worden voor de zomer aangepast. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken in een houtopslag met grote rookwolken boven de stad tot gevolg. De brandweer is massaal uitgerukt naar Rotterdam-West om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het dodental van de raketaanval gisteravond op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk is opgelopen naar 8. Bij de raketaanval raakten volgens de Oekraïnse autoriteiten ook tientallen mensen gewond. Twee Nederlanders waren in de buurt van de inslag. Zij hielden wat schrammen over aan de aanval. Gokreclames op straat zijn vanaf zaterdag verboden. Minister Weerwind kondigde dat eerder al aan om te voorkomen dat jongeren de reclames zien. Gokbedrijven mogen online nog wel reclame maken als ze kunnen bewijzen dat minstens 95% van het bereikte publiek 24 jaar of ouder is. En de VVD en de BBB worden met 23 tot 29 zetels gepeild als de twee grootste partijen in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit de nieuwste peilingwijze. Voor de BBB zou het een enorme winst betekenen. Nu heeft de partij nog 1 zetel in de Kamer. Voor de VVD zou het een verlies zijn van zo'n 8 zetels. Bij Weerplaza en Roosmarijn Knol, er hangen nog buien boven Nederland? Ja, vooral boven het midden en het noordoosten van het land. En die regen trekt in de loop van de dag heel geleidelijk via Groningen het land uit. Dan blijft er eerst nog wel veel bewolking aanwezig. Maar de zon doet wel verwoede pogingen om vanuit het zuidwesten daar doorheen te gaan breken. Dus in de middag op steeds meer plaatsen toch nog wel een zonnetje. En dan kan het ook opwarmen naar zo'n 23 graden. Maar helemaal in het noorden en oosten van het land, waar die bewolking het langst blijft hangen, moeten we genoegen nemen met zo'n 20 graden. Staat nu nog weinig wind uit een zuidelijke richting. Die draait een beetje naar het zuidwesten en trekt ook wat aan. Maar meestal blijft het bij windkracht 3 of 4. En wat kunnen we de komende dagen verwachten? Nou, vanavond hebben we eigenlijk best wel zacht weer, want er komt ook zachtere lucht onze kant op. Het gaat vannacht ook nauwelijks verder afkoelen dan 17 graden. Ook dan is er nog veel bewolking aanwezig, kan er hier en daar een bui vallen. Donderdag overdag ook niet al te veel ruimte voor de zon. Temperatuur stijgt dan naar zo'n 20 tot 24 graden. Het is wel nog lange tijd droog, maar in de loop van de middag komen vanuit het westen buien onze kant op. En die kunnen vooral in het binnenland vergezeld gaan met een klap onweer. Roosmarijn, dankjewel. En Bianco, gaat het op de weg? Nou, de files die lijken intussen alweer iets korter te worden. De meeste die veroorzaken 5 à 10 minuten oponthoud. Op de A2 in het zuiden van het land heb je wel wat meer vertraging van Maastricht naar Eindhoven. Daar is het oponthoud bijna een half uur tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Amsterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen. Daar is maar één rijstrook open door een ongeluk. Op de A9 sta je in de file van Alkmaar naar Diemen voor knooppunt Holendrecht. Vertraging is daar een kwartier. En het is druk door de afgesloten A29. Omrijders die staan in de file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En daar is de vertraging 20 minuten. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Dit is Bamigo. En we zijn er nu ook voor vrouwen. Heerlijk zacht, flexibel en voelt aan als een tweede huid. Voel je de hele dag zelfverzekerd en comfortabel in elke outfit. Bestel nu ook jouw Bamboo Essentials voor vrouwen op bamigo.com. Acht doden en meer dan 50 gewonden bij de raketaanval gisteren op Kramatorsk in Oekraïne. Twee Nederlandse frietbakkers hebben gisteravond die raketaanvallen op de Oost-Oekraïnse stad van dichtbij meegemaakt. Een van hen is Frankie van Hintum. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Volgens mij is het met ons wel goed. Ja, we hebben redelijk slapen, wel kort. Maar we zijn fysiek in orde op wat schrammetjes en ditjes en datjes na. Maar wij zijn niet gewond of zo. Dus wat dat betreft gaat het goed en geestelijk volgens mij ook wel. Ja. Maar jullie maakten nogal wat mee gisteravond. Wat gebeurde er? Nou, wij zaten in een restaurant te eten waar we elke avond zaten, al een dag of 4. En opeens een gigantisch harde knal. En je voelt dan een luchtdruk en glas aan alle kanten. Dingen vallen naar beneden. Gebouw stort er grotendeels in. En dat gebeurt zonder waarschuwing. Dus in één keer een knal en in één keer gebeurt het. En dat is heel heftig. En dan probeer je snel weg te komen. Maar er zijn echt veel gewonden gevallen. 8 doden gevallen. Die hebben jullie dus ook gezien. Grotendeels hebben we die gezien, ja. Er lagen allemaal balken en dergelijke, lagen mensen onder, waarvan een groot deel zeker niet het niet overleefd kan hebben. Dat zagen we wel. En overal bloed en zo. Dit was echt extreem heftig. Is het iets wat u zegt, Het kwam natuurlijk volkomen onverwacht. Dat is logisch. Het was een raket die insloeg. Maar is het iets waar je wel de hele tijd rekening mee houdt als je er bent? We hebben daar de hele tijd rekening mee gehouden, maar niet in een restaurant. Overdag hebben wij op sommige locaties hebben we kogelvrije vesten aan en helmen op. We waren 's middags nog op 700 meter van Russen. Ja, daar verwacht je dat iets kan gebeuren, daar hou je de rekening mee. Maar 's avonds zit je gewoon in je t-shirtje in een restaurant. En er waren allemaal burgers daar, een paar militairen liepen er rond. Maar het was absoluut een burgerdoel. En dan hou je er absoluut geen rekening mee. Jullie zijn in Oekraïne om, wat ik al zei, friet te bakken. Misschien kunt u nog heel even kort vertellen wat jullie doen. Nou, wij zijn in totaal was dit de 12e reis. Een aantal reizen waren aan de Pools-Oekraïnse grens en de andere reizen waren in Oekraïne. Steeds oostelijker gegaan. En wij bakken friet en snacks voor iedereen die maar wil. Maar vooral voor burgers, slachtoffers. Daar waar het hardste nodig is, daar bakken wij. En dan kunnen wij tot 2000 porties op een dag bakken. Als we echt een volle dag bakken. En ja, die delen wij uit. Friet, snacks, doen wij voor iedereen die maar wil. De 12e keer dus al naar Oekraïne. Nu je dit hebt meegemaakt, komt er een 13e keer? Die komt er 100%. Dit heeft ons alleen maar gesterkt, omdat we hadden afgelopen week al extreme dingen gezien. We zijn in Kherson geweest, we waren in Zaporizhia en de afgelopen weken. Dus wij weten hoe hard het nodig is. En dit wat er gisteren gebeurde, dat maakt ons alleen maar kwaader. En we willen hier die mensen helpen. Deze mensen hebben ook gewoon echt steun nodig. Ze zijn burgers. Het is gigantisch heftig hier, vooral hier in het oosten. En wij zullen zeker doorgaan. Misschien dat we het ons een beetje anders gaan doen of zo, dat weet ik niet. Maar we gaan zeker door. En vandaag weer friet bakken dan? Nee, vandaag, dat zal onze laatste dag zijn. We zouden friet bakken voor reddingswerkers. Die hebben we afgezegd omdat we hebben technische problemen. De bus waar ik nu in zit, de koelbus, die is zwaar beschadigd. Dus wij gaan proberen richting Kharkiv te hobbelen, de dichtstbijzijnde grote stad, om dingen te maken en ons te beraden. We zouden eigenlijk vanavond richting Nederland gaan. Maar dat is dus nu met deze een beetje vervroegd. We gaan nu al langzaam aan die kant op. Een goede reis dan en succes met uw werk verder in Oekraïne. Ik dank jullie heel hartelijk en ik wens iedereen een mooie dag. Frankie van Hintem. Het is 9:50. In Nigeria is een olielek ontstaan bij een pijplijn van Shell. Landbouwgrond en rivieren zijn ernstig vervuild geraakt. En het is een van de ergste lekken in de afgelopen 16 jaar. Correspondent Femke van Zijl in Nigeria. Wat weet jij over het lek? Ik weet dat het vorig weekend al begonnen is, op 11 juni. En dat het toen ook op gewezen is, dat het toen is begonnen te lekken. Maar dat er eigenlijk nog steeds olie in de natuur lekt. Het is een lek in de Trans-Niger-pijplijn. En het is in Ogoniland, dat is die plek waar ooit zoveel protest is geweest tegen de oliewinning van Shell, dat Shell er zelf geen olie meer wint. Maar tragisch genoeg loopt er wel die Trans-Niger-pijplijn doorheen met olie die elders gewonnen is. En daar is nu het lekken in ontstaan. En dat is natuurlijk de tragiek. Dan wordt er geen olie meer rechtstreeks uit de grond gepompt. En dan wordt je grond en je water nog vervuild. Ja. En hoe is het lek ontstaan? Ja, dat is altijd het probleem om dat te ontdekken. Shell zegt daar nu ook nog niks over. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan door Shell en Nosdra. Dat is de National Oil Spill Detection and Response Agency. Shell is altijd, en de oliemaatschappijen, die wijzen altijd snel op sabotage. Dat het derden zijn geweest die zelf hebben geprobeerd om illegaal olie te winnen. Activisten zeggen ook, wijzen er ook op dat die Trans-Niger-pijplijn al 60 jaar oud is en dat het materieel verouderd is, dat beter zou moeten zijn. Dus we weten het nog niet precies. Het enige wat we weten is dat er 180.000 vaten per dag door die pijplijn gaan. En we weten niet hoe groot die gaten zijn geweest, maar je kunt je voorstellen dat de schade heel erg groot is. Ik sprak gisteren met een milieudeskundige en die zei, ik heb het niet zo erg gezien als sinds Bodo in 2007. Bodo is het vissersdorpje waar Shell nu nog steeds de rommel aan het opruimen is en waar eindelijk wat betere grond in zicht komt. Om maar een idee te geven hoe enorm groot zo'n de gevolgen van zo'n milieuvervuiling voort kan duren. Nou ja, dit zijn dus 180.000 vaten per dag die gelekt worden. En dat is dus al ruim een week bezig, begrijp ik. Is er al een beetje zicht op wat die schade is? Ja, nou ja, die 180.000 vaten per dag gaan door die pijplijn heen. Of die ook één ja, die, één die lekken natuurlijk niet allemaal terechtkomen. Nee. Ja, laten we hopen van niet. Het is, precies, de schade is heel groot. En het ging ook rechtstreeks een riviertje in, dat een grotere rivier inkomt. En dat betekent dus dat behalve land ook water wordt vervuild. Wat de vissers weer problemen geeft natuurlijk. De boeren hebben er problemen mee. De periwinkelrapers, de vrouwen die rivierslakjes rapen om die een lekkernij zijn, die kunnen niks meer uit dat gebied halen. Dus op een hele hoop manieren zijn mensen in hun economische activiteiten geschaad. Maar ik sprak gisteren ook met iemand die zei, ja, vooral 's nachts, je kunt er nauwelijks ademen. Als het water wat hoger komt, dan is de geur van de ruwe olie zo dik dat we echt moeite hebben met ademen. En vooral baby's hebben dat heel erg. En het probleem is dat het best een dichtbevolkt gebied is. Dit is geen ver weg. Het is vlakbij Port Harcourt, bij de grootste stad van de deelstaat Rivers. Dus het heeft heel veel effect op veel mensen. Ja. En is het te dichten, het lek? Ja, het lek is altijd te dichten. Hoe lang het duurt is maar de vraag. Want ik begreep gisteren ook nog eens dat er een tweede lek is ontdekt. En dat ze daar nog niet eens naartoe hebben kunnen gaan. Dus het is heel erg de vraag hoe dat nou ineens komt. In april zei Shell nog dat ze er een hele hoop illegale connecties af hebben gehaald. Dus misschien waren de bunkeraars wel zo wanhopig dat ze nieuwe grote gaten wilden om illegaal olievat uit te stelen. Maar dat valt allemaal nog te bezien. En iedereen houdt zich erg op de vlakte, behalve de milieuactivisten, want niemand die wil eigenlijk de schuld al van tevoren op zich nemen, zoals dat altijd gaat. Dankjewel. Correspondent Femke van Zijl vanuit Nigeria. De eerste Nederlandse breakdancer heeft een ticket voor de Olympische Spelen. De 17-jarige India Saju heeft de primeur als breakdance volgend jaar in Parijs voor het eerst onderdeel is van de Spelen. Saju wist gisteren goud te winnen op de Europese Spelen in Polen en haalde zo het eerste Olympische ticket voor Nederland binnen. Maar ze denkt dat er nog wel meer Nederlandse breakdancers naar Parijs mogen, zei Saju in Langs de Lijn en Omstreken. Ze zijn supergoed, ja. Nog twee andere b-boys, Menno en Lee. Die waren er ook vandaag. Menno heeft zilver gehaald en die is vierde. Maar ja, echt geen twijfel dat zij ook op de Olympische Spelen komen. Mm-hmm. Daar heb ik 100% vertrouwen in. En zij komen er ook. Nederland heeft wel echt heeft gewoon het hoogste niveau van de wereld eigenlijk. Dat betekent dus gewoon volgend jaar heel veel extra medailles. Ja. In Parijs voor Nederland. Nou ja, nieuwe kans op, hè? Ja, nou ja, als ik het zo hoor, dan is het eigenlijk al geregeld. Ja, India gaat ervan uit. Ja, precies. Zij is volgend jaar ook topfavoriet hoor, voor de Olympisch goud. Ze werd vorig jaar al Europees kampioen breakdance en de jongste wereldkampioene ooit. De basketballers van Leiden die wonnen afgelopen seizoen nog het Nederlands kampioenschap, de beker en de Nederlands-Belgische B-Next League. En toch doen ze komend seizoen niet mee aan de Champions League. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Want de 5 mei-hal in Leiden, waar de basketballers de thuiswedstrijden spelen, voldoet niet aan de eisen van de Internationale Basketbalbond. De club is bezig met een nieuwe hal en ziet het daarom niet zitten om nu geld uit te geven aan een andere speellocatie voor het komende Champions League seizoen. Dit is dan wel weer goed nieuws voor Heroes Den Bosch, dat daardoor de plek van Leiden in de Champions League kan overnemen. De Tour win je in bed. Ja, dat is een gevleugelde uitspraak van Joop Zoetemelk in het Nederlandse wielrennen. Maar klopt het eigenlijk wel? Uit onderzoek blijkt dat veel wielrenners broze botten hebben, omdat botten bij wielrennen nauwelijks worden belast en renners ook vaak zo dun mogelijk willen zijn. Voor de huidige profwielrenners geldt daarom volgens deskundigen extra vitamines nemen en regelmatig een rondje hardlopen om de botten sterk te houden. Met andere woorden, Joop, niet in bed liggen, bewegen. Maar goed, hij heeft met bedrust toch heel wat voor elkaar gekregen in de loop van de jaren. En het is bijna niet meer voor te stellen, maar Max Verstappen heeft een race verloren. Oh. Geen race in een Formule 1-wagen, moet er wel bij zeggen. Verstappen nam het voor de sponsor op tegen collega-coureur Yuki Tsunoda in een monstertruck. Dat is wel ook wel een heel andere wagen. Ja, ja, dat is wel iets groter. Verstappen verloor vanwege motorproblemen en daar gaf hij één iemand de schuld van. Yuki sabotaged my engine. Yeah, he went too fast in qualifying, so I have to do it. I just put a water inside the engine. Ah, that explains it. Yeah, the engine tricks works well. Look, another trophy for you, Yuki. Thank you. Mommy, you have like 1,000 of trophies, so it's all good. It's all good. Ja, leuk filmpje. Yuki die had dus water in de motor van Max Verstappen gegooid, zei hij. En hij zei er ook nog bij, jij hebt al zoveel bekers. Nou, die ene is voor mij. Verstappen was in dit geval een sportieve verliezer bij de Monster Truck. Maar komend weekend zal hij toch wel weer gewoon vooraan willen eindigen in de Grand Prix van Oostenrijk. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er nog voor het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen ben je een half uur langer onderweg. Het komt door de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn intussen weer open. Again van The Beach Boys. Het is 9:09. India wordt steeds vaker geteisterd door hittegolven en die eisen hun tol. Ook nu is er een hittegolf bezig. En daarbij vielen al honderden doden. Het is er bijna 45 graden. Correspondent Aletta André bezocht een ziekenhuis in de noordelijke staat Uttar Pradesh. Die wordt het hardst getroffen door die hittegolf. Tatkaal jab ulti kiya unki sari jab hit ho gayi aur unko lekar ke emergency pahuncha gaya. Hij moest overgeven en direct daarna werd zijn lichaamstemperatuur zo hoog dat we hem naar de EHBO hebben gebracht. Bimanjay Pandey vertelt hoe zijn enige zoon, de 27-jarige Sorab, vorige week plotseling overleed. Het was heel heet die dag. Eenmaal in het ziekenhuis werd hem verteld dat zijn zoon een zonnesteek had en dat hij hem naar een academisch ziekenhuis anderhalf uur rijden verderop moest brengen. Het was er heel druk. Er waren geen koelers en airco's. We gingen met de ambulance naar het academische ziekenhuis. Maar toen we daar aankwamen, was hij al overleden. Ik bezoek het academische ziekenhuis op een dag dat het wat minder warm is, zo'n 38 graden. Er is nu geen chaos op de eerste hulp, zoals vorige week toen Sorab overleed. Een groepje dokters, inclusief een afdelingshoofd, ontvangt me in een kamertje. Er was paniek vorige week, zegt een van hen. Some of the patients were brought dead to our hospital. Sommige patiënten waren bij aankomst al overleden, zegt een ander. Maar geen van hen overleed aan een zonnesteek, zo houdt het afdelingshoofd vol.

Bij raketaanvallen op de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond tenminste 8 mensen om het leven gekomen. Tientallen raakten gewond, melden de lokale autoriteiten. Reddingswerkers zijn onder het puin nog op zoek naar overlevenden. Ook 2 Nederlanders waren getuigen van de aanvallen op de stad. Ze hebben er een frietkraam en zaten in een restaurant waar een raket neerkwam. De 2 raakten licht gewond bij de aanvallen op Kramatorsk. Het weer vanochtend nog bewolkt, nu en dan ook wat regen. In de loop van de middag grotendeels droog en regionaal ook wat zon. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Morgen iets kouder, bewolkt en verspreid over het land ook kans op een onweersbui. Verkeersinformatie Bianca Damink. De ochtendspits is intussen op zijn retour. Maar op de A2, daar heb je nog vertraging van Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarsen. Door de nasleep van een ongeluk doe je er nog een kwartier langer over. En het rijdt nog langzaam op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging 10 minuten en dat heeft te maken met de afgesloten A29. Wie vaak de ring A10 Noord bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van vrijdagavond 30 juni tot maandagochtend 3 juli is de A10 Noord richting Zaanstad afgesloten van knooppunt Watergraafsmeer tot knooppunt Koenplein. Houd het weekend dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Het NOS Radio 1 Journaal. Hoofddoekjes. Sorry. En ik begin even overnieuw. Hoofddoekjes, kruizen, Davidsterren en andere uitingen van geloofs- of levensovertuigingen mogen niet meer worden gedragen door politieagenten in uniform. Dat heeft minister Jezrekus van Justitie en Veiligheid besloten, schrijft de Telegraaf. De kledingvoorschriften worden snel aangepast. Rabin Badusing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat besluit van de minister? Ja, geen verstandig besluit. Ik denk dat de minister met dit besluit totaal geen leiderschap toont. Niet handelt in de geest van het regeerakkoord, moet ik u zeggen, waarbij heel klip en klaar werd gezegd dat we gaan voor een inclusief Nederland. En wat je dus ziet is dat met dit besluit door deze minister, uitgerekend onze minister van Justitie, angst in de samenleving gecreëerd wordt. En ik vind dat absoluut niet niet te begrijpen, moet ik u zeggen. Nou, wat haar argument is dat de discussie hierover daarmee tot een einde komt en dat mensen daardoor bij de politie verder kunnen met hun werk. Ja, is dat een argument? Kijk, ik heb geen enkel professionele argumentatie kunnen vinden. Ook niet bij de politie. Overigens, de politieorganisatie heeft keer op keer tegen mij gezegd, wij hebben niet eens een professionele argumentatie om dit te verbieden. Dit is gewoon een politieke keuze. Een politieke keuze die de minister maakt. Kijk, neutraliteit heeft niets te maken met onpartijdig professioneel handelen vanuit je beroep. Het gaat niet over wat je draagt op je hoofd bijvoorbeeld, maar het gaat om het handelen. En als de minister nou dit besluit zeg maar gaat invoeren, ja, dan straalt het volgende wat mij betreft naar mij toe uit. En dat is dat de minister gewoon geen vertrouwen heeft in de eigen politieapparaat. Want als de minister vertrouwen had in de eigen politieapparaat, dan had de minister ook vertrouwen in de opleiding van de dienders. Want daar zit het hem in. In de opleiding zit die professionaliteit en zit professioneel handelen. Nou ja, als de minister zegt op basis van een kledingvoorschrift kan je dan niet professioneel handelen. Ja, ja, dan zet je je politieorganisatie wel op een bepaalde manier neer, die ik dus absoluut niet begrijp. Kledingvoorschriften heeft echt absoluut niets te maken met neutraliteit of scheiding van kerk en staat en dat soort argumenten die zij keer op keer gebruikt. Dus ik vind het echt heel bijzonder dat de minister deze motie zeg maar uitvoert van de PVV, want dat is het hem. Ik vind het ondoordacht. Zeker in deze tijd waarbij er enorme krapte ook is op de arbeidsmarkt, maar ook bij de politie, waar vrouwen staan te springen om gewoon als dienders en als boa's aan de slag te gaan. Ja, ik begrijp dit echt, moet ik je zeggen, niet. Dit polariseert alleen maar onze samenleving. En ik had toch ook zo graag gehoopt dat eindelijk eens een keertje dit kabinet gewoon lef toont om die polarisatie tegen te gaan en te zeggen, stop daar nou mee. Nou ja, goed, u zegt het is dus niet. Maar u zegt het is een motie van de PVV, maar aangenomen door de Tweede Kamer. Dus er is een meerderheid in de Kamer voor. En wat het argument van de minister is u zegt inderdaad neutraliteit uit zich in wat je doet als agent. Maar zij zegt het heeft ook te maken met uitstraling. Een uniform is niet voor niets een uniform, dat alle agenten er hetzelfde uitzien. Nou weet u, ik heb wel wat vaker meegemaakt dat moties die aangenomen zijn in de Tweede Kamer door de regering naast zich worden neergelegd. Dus ik begrijp niet waarom dit dan een zwaarwegend argumentatie niet zou moeten zijn. Dat is één. Twee, ik zeg net tegen u dat het echt met die neutraliteit niets te maken heeft. Ik bedoel, de politie in Engeland die mag vanaf 2001 zeg maar dragen wat hij wil dragen. Het gaat om dat handelen. Het gaat om hoe handel je nou professioneel. En dat heeft met de kledingvoorschrift niets te maken. In Engeland is de scheiding kerkstaat niet in het geding. In Amerika is dat niet in het geding. In Canada is het niet in het geding. In Australië is het niet in het geding. Alleen hier in Nederland zou het dan in het geding moeten zijn. Ik vind het echt een besluit dat ik niet begrijp. Ik roep de minister dan ook op om dit in ieder geval niet door te voeren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Doe dit nou niet. Dit polariseert alleen maar. Dit creëert angst in de samenleving. Dit is misinformatie die u de samenleving presenteert. Want het heeft echt totaal niets te maken. Althans, neutraliteit heeft niets te maken met kledingvoorschriften. En dat weet ze, maar om politieke redenen doet ze dit. En dat vind ik wel heel erg jammer. Ik zou graag wensen dat juist de minister van Justitie niet discriminator handelt, geen onderscheid maakt. En dit riekt echt naar discriminatie. En ik vind dat echt ontzettend jammer. Dank u wel. Rabin Baldoussing, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Xander Simonis is voorzitter van de politievakbond, ANPV. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u hier tegenaan? Ik vind de beslissing op dit moment een beetje prematuur. Binnen de politie waren wij volgens mij nog lang niet klaar met deze discussie. En die is nu op deze manier beslecht worden. Ik vind hem ook te eenvoudig, hè, want het is heel eenvoudig om te zeggen, nou, we verbieden het, hè, alle geloofsovertuigingen, uitingen van geloofsovertuiging. Dat is nog wel een dingetje, want er zijn natuurlijk een heleboel collega's die dragen een kettinkje met een kruisje, een Davidster, noem maar op. Er zijn collega's met tatoeages waar uitingen van geloof in kunnen zitten, zoals een kruis, noem maar op. En die discussie komt erachter vandaan. Hoe gaan we dat nou binnen de politie weer handelen? Hè? De discussie draaide puur in eerste instantie om het hoofddoekje. Dit komt erachter vandaan. En je zadelt op deze manier de politieorganisatie weer met iets op. Wat makkelijker gezegd is als uitgevoerd. En ik heb daar wel bij de vragen van het draait nu om de politie. Hè, maar er zijn ook andere overheidsdiensten die uniformen dragen. En geldt daar nog niet voor, hè? Maar zou de overheid dan niet overal neutraal moeten zijn? Dat is een discussie die erachter vandaan komt. Hè? Het focust zich nu alleen op de politie. En ik denk dat die discussie nog lang niet klaar is. En ik vind hem... Ik vind het niet goed om hem op deze manier te beslechten, omdat er heel wat achter vandaan komt. Ja, want hoe ligt het in de politieorganisatie? Bijvoorbeeld het argument van de minister. Het is een uniform. Dat heet het niet voor niets zo. Iedereen moet er hetzelfde uitzien. Ja, dat is natuurlijk het streven. Hè? En dat is ook zo. Alleen het uniform heeft... Dat kan je altijd aanpassen. En ik zeg niet dat ik een voor- of een tegenstander ben. Want er zijn altijd voor- en tegens wat verstandig is. Alleen die discussie moet je nog voeren. En een uniform kan nog steeds neutraal zijn. Met een ander hoofddeksel. En of dat dan een hoofddoek is, een pet, een cap, ik noem maar op. Hè. Ja. Nog niet zo heel lang geleden hadden vrouwelijke agenten een ander hoofddeksel als mannelijke agenten. Dus er was het ook niet helemaal gelijk. Er is nog een ander aspect wat meneer Baldoezing ook al aanstipte. Dat u als politie al met een groot personeelstekort kampt. Denkt u dat het gevolgen gaat hebben? Dat bepaalde mensen niet komen of misschien zelfs weggaan? Nou, dat denk ik niet. Want zeg maar mensen die geïnteresseerd waren in de politie, zeg maar, en die een hoofddoekje zouden dragen, die konden sowieso al niet solliciteren. Dus die mis je dat ook niet. Hè. Maar ik ben het wel met hem eens, zeg maar, dat als je die discussie op een andere wijze zou beslechten, stel dat er uitkomt dat een hoofddoekje deel uit gaat maken van het uniform. Hè, dat zou dan een blauwe zijn met een vlam erop. Ik noem maar even iets. Hè. Dan zou je natuurlijk de vijver waarin je vist groter maken. Dat is natuurlijk gewoon waar. Ligt deze discussie ook gevoelig omdat mensen zich toch ook wel aangetast voelen in hun privacy als dit verboden wordt? Dat gaat denk ik wel gelden voor mensen die nu zeg maar een kettinkje met een kruisje en dergelijke dragen en waarvan men nu gaat verwachten zeg maar dat de leiding of zijn of haar direct leidinggevende daar misschien wel iets van moet gaan vinden. Want dat hij die af moet gaan doen. Nou, dan heb je wel een discussie binnen de politie, denk ik. Dank u wel. Xander Simonis, voorzitter van de politievakbond ANPV. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? De files worden intussen vrij snel korter. In de meeste gevallen heb je nog maar een paar minuten tijdverlies. Het rijdt nog wel langzaam op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen Nieuwegein-Zuid en Utrecht-Leidse Rijn. Want daar heb je nog bijna een kwartier op onthoud. En ook op de A4 doe je er nog een kwartier langer over van Den Haag naar Amsterdam. Er staat file tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. She's all laid up in bed with a broken heart. While I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration. Trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line. And we don't know how we got into this mess. Is it God's test? Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking on cheap bottles of wine. Shit talking up all night. Saying things we haven't for a while, yeah. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Drinking on cheap bottles of wine, shit talking up all night. shit talking up all night, saying things we haven't for a while. We're smiling but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. For the first time van The Script. Zaterdag is het 1 juli en dan wordt herdacht dat ook in de praktijk de slavernij werd afgeschaft in Suriname en op de Caribische eilanden 150 jaar geleden. En dan begint ook het herdenkingsjaar slavernijverleden. Op veel plekken is er ook in de aanloop naar de Kittikottivering al aandacht voor. Bijvoorbeeld op basisscholen in Amsterdam. Daar zijn ze begonnen met een scholenontbijt. Verslaggever Bo Heijmers, jij bent in Zuidoost met basisschoolleerlingen. Weten ze eigenlijk veel over dat slavernijverleden? Ja, het wisselt natuurlijk wel per leerling. Maar de meeste leerlingen die ik sprak, Astrid, weten er eigenlijk best wel veel van. Ze hebben er ook een dag les in gehad. Ze kunnen ook heel goed onder woorden brengen wat het voor hen betekent en waarom het ze raakt. Luister maar even. Ik heb zojuist een rondje gelopen, want het staat hier op het punt van beginnen. Dus ik kon ze nog net even spreken voordat ze gingen eten. Wat ze hebben gedaan, was net als Surinamers en Curaçao's, waren de slaven. En de anderen waren net als Hollanders, die slavenhandelers waren. En ja. Oh, jij weet het heel goed. Heb je er ook over nagedacht wat het voor jou zelf betekent als je dat hoort? Waar denk je dan aan? Wat voel je dan? Wat ik aan denk, soms het raakt me pijn. En ja, soms denk ik, ik praat ook vaak over met mijn moeder en over hoe het was vroeger en zo, ja. Wat is jou het meest bijgebleven? Over wat ze allemaal hebben gedaan en zo, wat het eigenlijk niet kon en zo. En ik vind het ook heel erg dat het eigenlijk zoveel jaar, zeg maar, tot stand is gehouden. Van dat niemand op een gegeven moment dacht van, moeten we misschien ermee stoppen? Maar ik vind wel gewoon dat het, ja, want het maakt niet uit wat voor kleur je bent. Ook al ben je wit, paars, of maakt me niet uit. Ik vind wel gewoon, het is gewoon een feest en het moet wel gevierd worden. En eigenlijk vind ik ook wel dat het een echte feestdag moet zijn. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ik vind dat iedereen vrij moet zijn, dat het een nationale feestdag moet worden. Ja, dat vind ik, want het gaat er niet om wat er is gebeurd. Maar bijvoorbeeld iemand wit kan ook racistisch behandelen, iemand zwart ook. Maar maakt niet uit wat voor kleur je bent gewoon. Ja, dat vind ik. Want je noemt een groot begrip, racisme. Wat weet je daarvan dan? Bijvoorbeeld, mensen worden uitgemaakt voor zwart dit, zwart dat. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Want als ik niks verkeerd tegen jou doe en dan noem je mij zwarte aap, dat vind ik niet leuk. En waarom moet dat dan? Dat snap ik dan niet. Wat is Kittikotti? Wat betekent dat voor jou? Kittikotti is een soort slavernij. Kittikotti betekent een soort ketting is gebroken. En dat gaan we voor vieren omdat het heel lang is gebeurd. En het is ook erg. Dus we gaan er gewoon over leren en zo. Wat betekent het? Nou, dat we gewoon, gewoon een herdenking voor wat er allemaal is gebeurd. En dat we dat achter ons moeten laten en dat het wel erg is en dat het nooit meer mag gebeuren. Ja, dat het nooit meer mag gebeuren, zei de laatste leerling die ik sprak. Judith Hendricks is van basisschool Geert Grote School. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we praten iets zachter. Ze zijn natuurlijk net begonnen. Wat vindt u van het kennisniveau van leerlingen over dit thema? Het is behoorlijk hoog. Ja, ze weten er echt heel veel van. Zijn ook enorm in geïnteresseerd. Vind het ook heel belangrijk. Echt een relevant onderwerp voor kinderen dit. Wat doen jullie er zelf aan op school? We hebben ouders uitgenodigd van de kinderen in de klas om echt een verbinding met hunzelf te maken. En die ouders hebben allemaal een link met ons koloniale verleden. Om zo te laten zien, hey, het zit ook in ons, dit verleden. Het is relevant voor iedereen die in Nederland leeft. En die ouders hebben iets verteld over hun koloniale verleden. Zowel als slaafgemaakte, hun voorouders, als mensen die plantages hadden. En hoe werkt dat door in jou? En wat is jouw band daarmee? En dat hebben ze soms op speels en soms op serieuze wijze gebracht in de klas. Voeren we gesprekken over. We lezen een boek over een tot slaafgemaakte Surinamer die in een eeuw geleden op de Amsterdamse Wereldtentoonstelling kwam. En zijn verhaal is ook relevant voor ons. Voor Amsterdamse kinderen, voor kinderen van Nederland. En dat spreekt de kinderen enorm aan. Is dit niet een te zwaar thema voor deze jonge leerlingen al? Nee, want kinderen zijn heel erg bezig met hoe rechtvaardigheid, hoe belangrijk dat is. Kinderen zijn idealistisch. En het is heel belangrijk om mensen van morgen mee te geven hoe je in verbinding blijft met elkaar. En hoe je blijft praten met elkaar. Welke vragen stellen ze u? Wat willen ze weten? Nou, ze zijn nu een beetje beduust. En ze zijn nu vooral heel erg onder de indruk van de organisatie. En van wat een prachtige mensen hier allemaal rondlopen. Met hun mooie klederdracht aan en hun mooie kostuums aan. En de belangrijke mensen die hier allemaal rondlopen. Maar de vraag die ze stellen is vooral waarom. Hoe komt het dat mensen elkaar zo behandelen? Dat is eigenlijk een hartekreet die naar boven komt. Nu was ik op Curaçao in december, ten tijde dat premier Rutte excuses aanbod. En ik was in het Slavernijmuseum. Daar sprak ik iemand die had eigenlijk een klacht. Die zei, het is een te klein onderdeel in de geschiedenisboeken. Zowel op de eilanden als hier. Hoe kijkt u ernaar? Wij hebben geen geschiedenisboeken. Wij zijn de geschiedenis. Ik denk dat iedere leerkracht en iedere school in Nederland zichzelf zou moeten afvragen, wat willen wij de kinderen leren? En pak dat beet. En natuurlijk is er een kanon. Nou, er staat voldoende in wat je zelf kunt beetpakken. En kijk naar je klas, kijk naar je kinderen. Wat vinden zij relevant? Dit is relevant. Dus pak dat zelf beet. Zo'n scholenontbijt, wat vindt u van dit initiatief? Het is een initiatief van onze school. Dus ik vind het prachtig dat het voortgezet wordt. En dat het zo groots uitpakt, uiteindelijk. Jullie kunnen het niet zien op de radio. Maar er zitten hier kinderen uit allerlei streken van Amsterdam. Die hier ontzettend gezellig met elkaar zitten te kletsen. Hoe belangrijk? Heel belangrijk. Ze gaan zo beginnen hier. Judith Hendricks van basisschool Geert Grootschool. Bedankt voor uw uitleg. Verslaggever Bo Heimessen in Amsterdam-Zuidoost. Reactie aan de redactie. Naast de gewone euromunten en bankbiljetten komt er een digitale euro, vertelde ik op basis van een bericht in NRC vanochtend. De krant zegt dat de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank geloof ik, met een digitale euro meer grip wil krijgen op het betalingsverkeer in de eurozone. Een Twitter-account met de naam Senior Moments vraagt ons, wat is eigenlijk het verschil tussen betalen met digitale euro en gewoon pinnen? Nick Wouters van de economieredactie. Nou, vertel maar. Ja, dat is vaag onderwerp om uit te leggen. Maar daarvoor moet ik eerst even zeggen hoe we nu betalen. We hebben natuurlijk rekening bij een commerciële bank. Tenminste, dat heeft vrijwel iedereen waarmee je betaalt. En je hebt contant geld. Dat komt van de centrale bank. En die bankrekening die je bij een commerciële bank hebt, daar kan iets mis mee gaan. Bijvoorbeeld de bank gaat failliet. Of er is een storing, dan kan je niet betalen. En dan heb je altijd nog dat contante geld waarmee je kunt betalen. Maar dat gebruiken we veel minder, dus zoekt de centrale bank daar een alternatief voor. De digitale euro, zeg maar een bankrekening die je bij de centrale bank hebt. Dus niet bij een commerciële bank, maar dat je dus digitaal kunt betalen met dat geld wat je bij de ECB gestald hebt. En dat, ja, dat gaat er komen. Trouwens wel, de Europese Commissie die komt daar vandaag met een voorstel. En die ECB moet het er gaan uitvoeren. Ja, en die komt ook weer met details. Dit gaat allemaal nog heel veel jaren duren, ja, maar dit is wel een eerste stap daarnaartoe. Maar dan zou je een aparte rekening moeten openen bij die centrale bank en daar dan geld op moeten storten. Ja, maar dat kan. Ze zijn aan het werk dat dan ook weer in de bank-app zit die je nu ook al van een commerciële bank hebt. Okay. Maar dan heb je daar weer je eigen rekening in. Nou, je was vanmorgen ook nog in de uitzending over wat anders. Een verbod op de meeste reclames van online gokbedrijven. Dat verbod gaat over een paar dagen in. En luisteraar Robert wil nog graag weten hoe het dan zit met de reclames van loterijen. Ja, vallen die natuurlijk ook onder die regels van gokken, of niet? Nee, die vallen daar niet onder. Nee, dat is weer een aparte categorie. En die blijven bestaan. Dus postcode loterij, vriendenloterij, staatsloterij, noem maar op. Al die reclames die blijven maar voorbij komen. Die geven trouwens nog veel meer geld uit aan reclames dan die online gokbedrijven. Maar die reclames die mogen wel blijven. Omdat de beredenatie daarbij is, je kan minder snel verslaafd worden aan een loterij. Je gaat misschien één keer in de maand doe je mee, maar je gaat niet binnen een uur €1000 verspelen op bij een loterij. Nee, het kost je wel geld, maar... Ja, maar de meeste mensen worden daar niet heel snel verslaafd aan. Overigens, wat een collega van ons ooit noemde, domheidsbelasting, loterijen. Mooi term. Zeker, ja. Goedendag. 3 voor de dag. In Den Haag is er een stille tocht voor de 36-jarige vrouw die tijdens haar werk in de Albert Heijn aan de Turfmarkt werd doodgestoken. Dat gebeurde vorige week dinsdag. Verdachte Jamel L. werd kort daarna opgepakt. De Gezondheidsraad komt met een advies over de vraag of het nodig is om komend najaar weer een ronde herhaalprikken tegen het coronavirus te geven. En Wagnerbaas Prigozhin, die is in Belarus aangekomen. Dat zegt tenminste president Lukashenko van Belarus. Zou de deal zijn geweest na de opstand van één dag afgelopen zaterdag. Als Prigozhin inderdaad opduikt in Belarus, dan hoort u dat uiteraard hier op Radio 1. Zometeen Spraakmakers met Roos Abelman. Met om 9:30. Stand.nl, de stelling: er moet zo snel mogelijk een parlementaire enquête naar het coronabeleid komen. Veel mensen maakten zich boos omdat coronabeleid een grondige evaluatie is dus gewenst. Maar het is de vraag of die parlementaire enquête er überhaupt komt. Nu een hele hoop partijen geen Kamerleden willen afvaardigen voor de commissie. Dat in Spraakmakers. Wat betreft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio.